NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De wet waarmee asielzoekers over Nederland worden verdeeld, de spreidingswet, zal het toch halen. In de Eerste Kamer blijkt de VVD voor te zijn. In de Tweede Kamer was de partij nog tegen. Door de wet van demissionair staatssecretaris Van den Burg kunnen gemeenten worden gedwongen om mensen op te vangen. Nederland levert opnieuw minder bloemen en planten aan het buitenland. Er was vorig jaar een krimp van 4%. Siertelers hebben het al langer moeilijk, onder meer omdat mensen vanwege de inflatie minder uitgeven. Amerika heeft 4 ballistische raketten van Houthi-rebellen vernietigd die klaar waren om gelanceerd te worden vanuit Jemen. Dat zegt het Amerikaanse leger. Volgens de VS blijven de Houthi-aanvallen op de internationale scheepvaart maar doorgaan. En vanwege een lage drukgebied dat morgen over Europa trekt, wordt er een flink pak sneeuw verwacht in onder meer Wallonië en Duitsland. In Nederland worden in Zuid-Limburg maatregelen genomen. Daar kan 10 centimeter vallen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom op deze avond vol met bekervoetbal. We zijn bij Excelsior Groningen en na 9 uur bij AZ tegen Quick Boys. Najib Amali komt langs. Hij regisseerde een comedy over de avonturen van een reizend Marokkaans gezin. En de musical Jesus Christ Superstar reist ook door het land. 2 acteurs komen vertellen hoe ze het verhaal eigentijds hebben gemaakt. En de spreidingswet voor asielzoekers gaat er dus toch komen nu de VVD-senatoren voor gaan stemmen. Langs de lijn omsteken tot 11 uur. Laten we beginnen bij dat bekervoetbal van vanavond. Want in Rotterdam ontvangt Excelsior, ja, de inmiddels eerste divisionist FC Groningen. En daar is voor ons Arman Afsaroglu. Half uurtje gespeeld, Arman. Hoeveel staat het? Het staat 0-0. Geen doelpunten nog gezien. Die zijn goedgekeurd. Wel eentje die niet werd goedgekeurd, gemaakt door Noah Naujox van Excelsior. Net buitenspel was in aanloop naar die goal. Het is inderdaad de eredivisieclub Excelsior, de nummer 15. Van de eredivisie tegen de nummer 8 van de eerste divisie. Dat is FC Groningen. Dan ben je toch benieuwd of er sprake is van een krasverschil tussen twee ploegen. De ene de onderkant is op het hoogste niveau. De andere een beetje de subtop. Het niveau daaronder. Het is toch wel eigenlijk, ik vind het vrij schokkend om te zien hoeveel beter Excelsior is dan FC Groningen. Excelsior, zo'n kleine club natuurlijk. Met zo weinig middelen. Een veel lagere begroting dan Groningen. Zelfs nu. Maar die ploeg functioneert in alles beter dan Groningen. Dat laat het maar gebeuren. Heeft voorlopig eigenlijk geen antwoord op de dynamiek. En het aanvalsspel van Excelsior. Dat er een aantal keer heel dichtbij al is geweest. Veel kansen. Wel ook veelvuldig in buitenspelpositie gecreëerd. En dan zijn het eigenlijk geen echte kansen. En dan kan nu Groningen de eerste kans van de wedstrijd krijgen. Die is voor Postema. Die kennen we nog wel van de Eredivisie ook. Toen hij ook al bij Groningen speelde. Die probeert hier de doelman van Excelsior. Dat is Alblas te omspelen. En de bal in het doel te schieten. Maar slaagt niet in die missie. Alblas is de keeper. Want Van Gassel die krijgt rust. Of misschien moet je zeggen. Alblas is de keeper die in het bekertoernooi wordt gebruikt. Door Marinus Dijkhuizen. Excelsior wel met een sterk elftal. Excelsior dit weekend verloren van PSV met 3-1. Goede slotfase gespeeld in die wedstrijd. Waarin de ploeg nog redelijk dichtbij kwam. In verhouding met dat duel is Excelsior op 3 plekken gewijzigd. Parrot en Lamproes spelen niet. Agrafiotis en Udenas, de Zweed, die ook al een kans kregen in de eerste half uur, spelen wel. De hoekschop voor Groningen, gecoacht door oude bekende Dick Lukien. Die vrijdag op bezoek gaat bij zijn oude club FC Emmen in de KKD. Nu dus op Woudestein. Is dit geen hens, wat Excelsior hier wel beweert in het 16 meter gebied gemaakt. Van Excelsior ook. Dan zou het een vrije trap moeten zijn voor de Rotterdammers. Dat gebeurt niet. En dus moet er nog even verdedigd worden. Dat gebeurt door Zagre. Overtreding gemaakt door Tom van Bergen. Het is 0-0 bij Excelsior FC Groningen. Na 33 minuten voetbal. En het andere Excelsior, dat Excelsior Maassluis heet, speelt thuis tegen ADO Den Haag. Dan wel thuis. Het wordt gespeeld in het Sparta-stadion. En dat leek op een stunt uit te gaan lopen. Excelsior Maassluis had al in de vorige ronde Volendam verslagen. Kwam op 1-0 voorsprong na een paar seconden al. Maar zojuist is het 1-2 geworden. Pas de gelijkmaker in de 83ste minuut van ADO. En zojuist dus 2-1 voor ADO. Toch geen verlenging, want het is al de blessuretijd. U hoorde het net ook in het journaal, maar er kwam vanavond dus groot nieuws uit de Eerste Kamer, want daar liet VVD-senator en woordvoerder van de Eerste Kamerfractie Kaljau vanavond het volgende weten. De beantwoording van de staatssecretaris van vandaag heeft mijn fractie nog veel meer inzicht gegeven, waardoor wij ons standpunt wel hebben kunnen bepalen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de spreidingswet stemmen. In Den Haag is verslaggever Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Goedenavond. Het gaat dus om die spreidingswet voor asielzoekers. De wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers over Nederland verdeeld worden. Waarom zijn de VVD-senatoren toch omgegaan? Nou ja, ze waren in de Eerste Kamerfractie altijd al wel verdeeld, hoor. Net zoals trouwens in de rest van de VVD. Er zijn senatoren die vinden dat bestuurders deze wet echt nodig hebben om die opvang dus over Nederland te verdelen. En er zijn ook senatoren die de dwang niet willen. Verdeeldheid dus, net zoals in de rest van de partij. En de partijleider, Dylan Jessicus, die koos vorige maand duidelijk tegen de wet. Ze heeft vorige maand nog een poging gedaan om de wet te torpederen. Die is trouwens ook mislukt. Die poging richtte zich ook tegen haar eigen partijvrienden in de Eerste Kamer, want die moesten de wet maar even in de ijskast zetten, vond Jessicus. Nou, het tegendeel is gebeurd. En ook nog eens razendsnel. Volgens Edith Schippers, en zij is de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, hebben ze in de Eerste Kamer gewoon gedaan wat ze moesten doen. We hebben gekeken, wat doet deze wet? Is dat nodig? Is die uitvoerbaar? Verbetert die de situatie? Is die handhaafbaar? Eigenlijk alles wat een Eerste Kamerfractie moet doen. En dat in de context van het feit dat de Tweede Kamerfractie van samenstelling is veranderd. Want voor ons is het belangrijk, en heeft de woordvoerder ook heel helder aangegeven, dat de instroom beperkt wordt. Nou, als je naar de Tweede Kamer kijkt, dan is de constellatie dusdanig dat instroombeperkingen op een brede steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Dus die instroombeperking en dan deze schakel, want meer is het niet. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is een middel om asielzoekers beter op te kunnen vangen. Nou hebben wij gemeend dat dit wel een middel is waarop je de last van asielzoekers beter over het land kan spreiden. Waardoor wat we nu zien in Ter Apel en in andere opvangcentra, waarbij eigenlijk we toestaan dat kleine gemeenschappen daar alle lasten van dragen, dat we dat beter kunnen spreiden. Ja, met als conclusie dat de VVD in de Eerste Kamer dus voor de wet heeft gestemd en in de Tweede Kamer daartegen. Ja. Zou dat eigenlijk nog wat kunnen betekenen voor de positie van de partijleider van Dylan Jessicus? Nou, ik begreep, om het maar zacht te zeggen, dat zij bepaald niet blij was met deze actie. Want ze is niet alleen fractievoorzitter, maar vooral kersvers partijleider. Tja. Ze moet haar gezag in de partij echt vanaf het begin nog waarmaken. En dit helpt bepaald niet. Integendeel, je kunt wel zeggen dat zij in haar hemd staat. Vorige maand heeft ze met veel bravoure die motie aangekondigd om die wet in de ijskast te zetten. Nou, van die motie bleef al niet zo heel veel over toen er over gestemd moest worden, omdat er bakken met kritiek uit alle hoeken van de partij op is gekomen. En nu, vanavond, kun je toch niet anders zeggen dan dat Jessicus door haar eigen senatoren echt een politiek blauw oog is geslagen. En Wilma, geeft dat nog problemen met het oog op de vorming van het nieuwe kabinet? NSC, BBB, PVV, ze zijn met elkaar in gesprek met die VVD natuurlijk. Maakt dit de boel nou veel lastiger? Ik kan me niet anders voorstellen dan dat inderdaad het geval zal zijn, want dit is de eerste echte proeven van bekwaamheid, kun je zeggen, van de nieuwe leider. De vraag lag op tafel, is zij in staat om allereerst haar eigen partijgenoten te overtuigen? Heeft zij gezag genoeg in de partij om mensen over de streep te trekken? Nou, niet dus. Hoe je het ook probeert uit te leggen, want vandaag is gebleken dat nota bene op dat voor die formatie ook zo belangrijke onderwerp van migratie, van asiel, dat de partij van Jessicus zich niet veel aan haar gelegen laat liggen, als het en zo uitkomt. Want dat dit de gesprekken gaat bemoeilijken, dat snappen ze heus ook wel in de Eerste Kamer. Dat snapt Edith Schippers, die gepokt en gemazeld is in de politiek. Die snapt dat ook heus wel. En toch hebben ze ervoor gekozen. Ja, maar Jessicus had dus ook gezegd van ja, luister, zij maken hun eigen afweging. Ik kan er niet zoveel mee. Nee, maar het is moeilijk voorstelbaar dat onder een gezaghebbende partijleider dit ook gebeurd zou zijn. Dat, okay. Ja. Helder. Hoe heeft Geert Wilders gereageerd? Ja. Want die wil nog eens van zich laten horen op dit soort momenten. Ja, die heeft van zich laten horen. Die heeft op Twitter of op X, moet je geloof ik tegenwoordig zeggen, gemeld. Mijn hemel was zijn reactie op het nieuws dat de VVD en de Eerste Kamer die wet steunde. Voor hem is het natuurlijk een gevoelige dreun inhoudelijk. Maar kijk even naar die andere partij die daar aan tafel zit te praten, de BBB. Daar is het misschien nog wel veel harder aangekomen. Want wij hadden begrepen dat de senatoren van Caroline van der Plas zich juist wel allemaal aan de partijlijn zouden houden. Juist om duidelijk te maken dat BBB betrouwbaar is als coalitiepartner. En dat nu nota bene de VVD iets anders laat zien, Is voor BBB misschien nog wel een hardere klap. Dus ja, het lijkt mij nogal voor de hand liggen dat de formatie hierdoor vertraging oploopt. Ja, en nu doet ook de situatie zich voor dat de vier partijen die aan het onderhandelen zijn, in ieder geval in de Tweede Kamer, tegen die wet zijn. Is er dan ook een grote kans dat een nieuw kabinet die spreidingswet weer probeert af te schaffen? Nou, dat nieuwe kabinet moet er eerst komen, lijkt mij, voordat ze überhaupt dat af kunnen schaffen. En de kans dat dat snel gebeurt is sinds vanavond weer een stuk kleiner geworden. Want deze schade die vandaag is aangebracht, die moet eerst gerepareerd worden. Mm-hmm. En ja, natuurlijk kan dan daarna een nieuw kabinet een wet weer afschaffen. Ze kunnen alle wetten afschaffen die ze maar willen, als ze daar maar een meerderheid voor hebben. Maar dat wordt voor de VVD wel helemaal een ingewikkeld verhaal. Want de leider wil een wet dus niet. Die krijgt klop van haar eigen senatoren die de wet wel willen. De wet wordt ingevoerd. En dan zou diezelfde leider via een omweg alsnog haar gelijk willen halen. Ja, wat gaat de kiezer, de burger, de achterban dan nog onthouden van het standpunt van de VVD over de spreidingswet? Ja. Behalve dat er geen touw aan vast te knopen is. Ja, die Eerste Kamerfractie zit ook nog 3 jaar tot slot nog even. Naast de politieke consequentie is, op dit dossier. De stemming is volgende week dan. Wanneer treedt de wet dan in werking en wanneer kunnen we dat ook gaan merken? Ja, dat is als, zou ik zeggen. Want ondertussen dat nieuwe kabinet. En de bedoeling is dat het 1 februari in werking treedt. Die wet, maar staatssecretaris Van den Burg heeft vandaag ook in het debat laten weten dat hij niet denkt dat daar al snel effecten van te verwachten zijn. Want eerst moeten de getallen worden vastgesteld. Aan welke eisen moeten de provincies voldoen? En dan volgt er een enorm overlegcircuit waarbij de provincies moeten bepalen welke gemeenten hoeveel mensen moeten opvangen. En pas dus daarna, laten we zeggen over een jaar, over anderhalf jaar, dan zouden de eerste effecten van die wet zichtbaar kunnen worden. Oké, dankjewel voor je uitleg. Wilma Borgman was dat vanuit Den Haag. Om 8 uur begonnen Excelsior tegen Groningen. 8e finale van de KNVB-beker. Excelsior veel beter allemaal als Afsaroglu, maar nog geen doelpunten. Nog 0-0 na 42 minuten. Excelsior blijft de betere ploeg. Net nog een aardige poging gezien van Driehoes. Die krulde de bal bijna tot in het doel. Ging er een half meter naast. Naast het doel van Hidde Jurjus. Dat is de keeper van FC Groningen. Nog steeds zo'n elftal met een aantal spelers die je toch wel kent. Denk bijvoorbeeld aan Pelu Pessi bijvoorbeeld, of Bakuna. Dat is de aanvoerder van Groningen. Maar ook Marco Rente hebben we vorig seizoen nog gezien bij Heracles. Bijvoorbeeld dat gecombineerd met ook wel flink wat jeugd. En zo probeert Groningen dus terug te keren binnen 1 jaar op het hoogste niveau. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Ze staan 8e. Er is nog wel veel mogelijk. Of dat nou direct gaat of via de play-offs. Het staat er allemaal dicht bij elkaar in de KKD. Maar het feit is wel dat het bij Groningen niet echt van een leien dakje gaat in die eerste seizoenshelft. Nu dus de hervatting daarvan. Trainer Dick Lukien heeft nog een heel karwei om Groningen snel terug te krijgen op het hoogste niveau. En dat moet eigenlijk wel, want daar kom je niet terug binnen 1 jaar. Dan moet je echt financieel een grote jas uitdoen. Dat eerste jaar heb je nog wel een vangnet. Daarna moet je langzaam maar zeker gaan realiseren dat je een club bent die gewoon niet meer in de Eredivisie voetbalt. Alblas heeft de bal voor Excelsior. Dat is de keeper, omdat Van Gastel op de bank zit. Alblas die stuurt zijn troepen naar voren. We hebben 1 hele vroege blessure gezien na een harde botsing in het 16 meter gebied. Viel Nieuwpoort geblesseerd uit. Die is vervangen bij Excelsior door Mimarel Benita. Centraal achterin en verder dus de nodige kansen voor Excelsior. En bar weinig voor Groningen. Postema kreeg nog de grootste, maar omspeelde de doelman niet naar behoren. Balbezit voor Excelsior nu achterin. 1,5 minuut nog. Excelsior speelt vrijdag alweer in de Eredivisie overigens. Ook dan thuis tegen NEC. Nu Zagre, die wordt gezocht door Driehoes, maar niet wordt bereikt. Zo zitten we op slag voor rust. En is het nog altijd 0-0 bij Excelsior FC Groningen. De amateurs van Excelsior Maassluis wonnen in de bekeral van FC Volendam. En vanavond leek de wedstrijd tegen ADO Den Haag ook op een stunt uit te draaien. Al binnen een minuut kwam Maassluis op een 1-0 voorsprong op het kasteel dus. Maar de wedstrijd duurde uiteindelijk net iets te lang. Zoals te horen bij de collega's van Omroep West. Ja, het maakt allemaal niet meer uit. Het zit erop. ADO overleeft. En dat zeggen we dan puur qua scoren. Want het heeft de hele wedstrijd balbezit gehad. Het keek vanaf de eerste minuut tegen een 1-0 achterstand aan op het kasteel tegen Excelsior Maassluis. Dat lang stand hield. Dat knap stand hield. Maar uiteindelijk toch moest capituleren. Ver in de tweede helft kwam de gelijkmaker van het hoofd van Jort van der Zanden. En in de laatste minuut van de officiële speeltijd maakte Henk Veerman aan alle illusies aan de zijde van Excelsior Maassluis een einde. En dus heeft ADO wat het wil. Een ticket voor de volgende ronde van het bekertoernooi. En die volgende ronde is de kwartfinale. Daar willen Excelsior en Groningen ook heen. Eerste helft, nog geen goals, Arman. 0-0. We zitten dus net voor rust. 30 seconden nog. Ik denk dat er wel wat extra tijd bij gaat komen. Dat het spel in de openingsfase lang heeft stilgelegen om de schade te overzien. Die werd aangericht aan de Nieuwpoort na die botsing. Dus er zal nog wel een minuut of drie, misschien wel meer, nog bij gaan komen in deze eerste helft. Die voorlopig een 0-0 tussenstand kent. De extra tijd, vijf minuten zelfs, dat is meer dan aanzienlijk. Ingooien komt voor Groningen nu. Vanaf de linkerkant in die eerste minuut van de extra tijd. Als er gekeken wordt of ze bij Groningen ver kunnen gooien. Nou, redelijk ver, tot aan de rand van 16 meter. Maar dat is niet ver genoeg. Zo kan er worden uitverdedigd door Excelsior. Dat wel de bal snel inlevert, maar hem nog een keer zo in de voeten geworpen krijgt. Goudmijn. Maar ook hij levert dan snel weer in. Groningen kan de bal niet heel lang in de ploeg houden. Nu misschien wat langer als ze de bal zo weer terugkrijgen van de tegenstander. En is daar zowaar wat ruimte. Misschien voor Posten, maar die komt net niet lekker aan de bal. En ook Jorg Schreuders lukt dat niet. En zo is er ruimte voor Excelsior in de omschakeling. Met Redouan El Yacoubi achterin. Ter hoogte van de middenlijn, iets aan de linkerkant. Probeert hij het met een wippertje richting Naujoks. Moeilijke bal, maar het gaat allemaal net goed bij Excelsior. Dat nu aan de rechterkant van het veld is beland. Balbezit voor Horemans. Horemans speelt de bal even terug naar Benita. Benita dan op de kop van de middencirkel bereikt hij aanvoerder vandaag. Julian Baas, dan Zagre. Excelsior dat de bal rondspeelt daar op dat middenveld. En Baas die ziet dat er eigenlijk voorin geen afspeelmogelijkheden zijn. Dus maar even terug. Driehoes nu vlak voor de neus van zijn trainer Marinus Dijkhuis. Die onlangs nog zijn contract verlengde als trainer van Excelsior. Anderhalve minuut bezig in die extra tijd. Nog 3,5 minuut te gaan. Stand onveranderd 0-0. Everything was wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you, and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on. The Rolling Stones and Come On. Arman, nog steeds aan het voetballen daar bij Excelsior. Zeker. En zometeen gaan we nog langer voetballen. Maar eerst een kwartier rusten. Dat hoort er dan ook weer bij. Anderhalf minuut nog in de eerste helft. In de extra tijd. In een stadion dat echt wel goed gevuld is. Valt me op. Dat is nog wel eens de vraag bij een bekerwedstrijd. Maar hier hebben ze er best wel zin in. Sneeuwschuivers hard aan het werk geweest. Aan de rand van het veld zie je van die mooie sneeuwhopen. Vind ik altijd wel zo'n mooi gezicht. Ja, het is kunstgras. Je kan het er allemaal makkelijk van afhalen. En het heeft verder niet zoveel invloed op de kwaliteit van de ondergrond. Ik ben benieuwd of alle wedstrijden in deze bekerronde gespeeld kunnen worden. Dat is voor morgen nog wel de vraag, bijvoorbeeld. Maar deze avond lijkt alles wel gewoon door te kunnen gaan. Dan wordt er nog eens een bal naar voren getrapt bij Excelsior. Dat nu al een minuut of tien eigenlijk niets meer heeft gecreëerd. Ploeg was beter, veel beter in het eerste half uur. Heeft nu nog altijd heel veel de bal. En voetbal nog altijd makkelijker dan de tegenstander uit Groningen. Maar veel kansen komen er niet meer bij. Groningen ondersteund overigens door echt wel een paar honderd fans. Vind ik al sterk op een doordeweekse avond. Het is, weet ik uit ervaring, een flinke afstand van Groningen naar Rotterdam. Maar ze zijn dat uitvak zit helemaal vol om de verrichtingen van hun club te aanschouwen. Groningen dat zo graag hoopt ook in die beker een rol van betekenis te kunnen spelen. Want dat zou toch wel mooi zijn in dit moeilijke seizoen. waarin de ploeg het dus moet laten zien op een niveautje lager. Eén vrije trap komt er nog voor Excelsior in de slotfase van de eerste helft. De vijfde minuut van de extra tijd loopt op zijn eind. Terwijl beneden bij mensen al sneeuwballen naar elkaar aan het gooien zijn. Wordt er een vrije trap genomen. Wordt die ook verlengd. Maar is het geen hoekschop? Daar leek het wel op. Maar de bal is als laatst geraakt door een speler van Excelsior. En dan is het inderdaad de rust dat signaal klinkt van scheidsrechter Martin van der Kerkhoff. 0-0 is de ruststand bij Excelsior Groningen. Oké, zometeen na negende natuurlijk de tweede helft. Gaan we het eerst hebben over dat nieuws dat al veel besproken is vandaag. Namelijk de schietpartij in Wijdveen, waarbij twee doden zijn gevallen. Het zou gaan om een ruzie om een huis. En de 50-jarige verdachte van de schietpartij zou na afloop een video hebben verspreid. We hebben contact met verslaggever Rien Kort van RTV Drenthe. Hij heeft deze situatie vandaag op de voet gevolgd en hangt ook dus aan de lijn. Rien, goedenavond. Goedenavond. Ik kan me voorstellen dat dat voor een verslaggever ook echt een bizarre dag is vandaag. Een hele bizarre dag, ja, want een zaak als deze heb ik zelf persoonlijk inderdaad nog nooit meegemaakt. Inderdaad, twee doden. En vervolgens, ja, die videoboodschappen online. Nee, dit kun je echt wel een unieke situatie noemen. Ja. Wie zijn de slachtoffers? Is daar al meer duidelijkheid over? We hebben vanavond meegekregen dat de slachtoffers, dat zijn een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw. Die woonden al een jaar in Wijdveen. Ze komen oorspronkelijk uit Velsen-Zuid, daar wonen ze daarvoor. En ze hebben de woning waar het om gaat, die hebben ze gekocht dus van de verdachte. De 50-jarige man uit Klazineveen. En ik neem aan, zeg maar, dat je al meegekregen hebt, dat de ruzie vooral ging om vermeend achterstallig onderhoud aan de woning. Daar was op een gegeven moment heel veel oneenigheid over. En dat liep steeds hoger op met pesterijen en treiterijen over en weer. Oké, en de relatie die ze dus met die verdachte hadden, is dat hij dat huis heeft verkocht aan de twee slachtoffers? Dat klopt, ja. Het gaat om de ouderlijke woning van de verdachte. Die heeft hij een jaar geleden verkocht aan de twee slachtoffers. Ja. En hoe is dat dan vanochtend geëscaleerd? Dat is nog heel erg onduidelijk. Want de politie wil daar voor de rest nog geen uitspraken over doen. De politie wil nog zelfs niet eens bevestigen dat de twee slachtoffers door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen. Ze willen alleen maar bevestigen dat er geschoten is. In ieder geval, ja, de politie trof vanochtend de twee slachtoffers aan. Eén bij een woning aan de betreffende straat in Wijdveen. En de ander in de auto. In een auto die tegen een boom was aangereden. Ja, dat is iets heel geks gebeurd. Maar goed, dat wordt dus onderzocht erin. En daarna wordt duidelijk, na al dat wat jij net beschreef, dat er een video is gepubliceerd door de verdachte. Dat klopt, ja. Dat is niet zo ver van het plaatsdelict. De man maakt een video van zichzelf. Hij is daarin echt zwaar geëmotioneerd, compleet overstuur. En daarin vertelt hij dat zijn gezin getreiterd is en bedreigd. Hij voelt zich niet gehoord door instanties, door politie. Want het is een langslepend conflict geweest, waarbij de man heeft aangegeven dat hij meerdere keren bij instanties heeft aangeklopt om te vragen om hulp. En die kwam er dan niet. En hij doet daarin ook de uitspraak van ik zal de rest van mijn leven waarschijnlijk op de bak in gaan. Maar ik ga me wel redden als jullie maar veilig zijn. En met die laatste uitspraak doelt hij op zijn familie. En wat net zo bijzonder eigenlijk is in deze situatie, dat niet veel later ook zijn vrouw ook een foto op Facebook plaatst. En in die video zit ze in haar auto achter het stuur. Ook helemaal overstuur. En daarin geeft ze ook aan dat hun het leven is zuur gemaakt. En ze was vanochtend dus naar haar werk toe, zegt ze in de video. En toen hoorde ze dat haar man, en die quote hier, waarschijnlijk die mensen heeft neergeschoten. Dus. Poeh, nou, de dader, die man dus, is opgepakt. Wijdveen, niet een al te groot dorp. Hoe komt zoiets aan daar? Mm-hmm. Heb je al enig zicht daarop? Kun je die vraag nog één keer herhalen als je wilt? Nou, hoe dit verhaal aankomt in Wijdveen, want dat is natuurlijk geen groot dorp. Iedereen kent elkaar, kan ik me zo voorstellen. Nou ja, dat is ook precies het punt. De twee slachtoffers, die zijn niet zo goed bekend in de buurt. Maar de man om wie het gaat, dat is een hele aardige vent. Als je dat vraagt aan de buren en inwonenden. Ze kennen de man gewoon als iemand die altijd heel rustig is, heel kalm, altijd de hand opsteekt als je voorbij gaat, altijd groet. Een buurvrouw zei ook van, ja, hij maakt hier nog altijd de bermen langs de weg, terwijl hij helemaal niet meer in deze straat woonde. En dat is wel heel bijzonder. Het is eigenlijk de laatste van wie je verwacht dat zo'n actie gehouden wordt. Ik heb ook nog even contact gehad met de dorpsvoorzitter, met de vraag van, goh, gaan jullie nog iets organiseren? Dat hebben we ook gevraagd aan de gemeente, aan de burgemeester, met de vraag van, komt er nog een bijeenkomst? Dat mensen even daar naartoe kunnen gaan. En dat ze wat tekst uitleg krijgen, misschien wat troost, ja. Iets in die geest. Daar vonden ze toch niet de tijd bereid voor. En dat is nog niet gebeurd. Maar het dorpsvoorzitter zei wel van, ja, dit is gewoon schokkend, dit is ongehoord. Want dit verwacht je niet in een dorp als Wijtenveen dat dit gebeurt. En het is toch gebeurd. Rien, dankjewel. Rien Kort was dat van RTV Drenthe. Er worden vanavond 3 wedstrijden in de KNVB-beker gespeeld. Afgelopen dus Excelsior Maassluis 1-2. Het is rust bij Excelsior tegen Groningen 0-0. En het tweede amateurclub van vanavond speelt in Alkmaar tegen AZ. Jeroen Elsof is voor ons daar. Wow. Goedenavond, Jeroen. Ja, zo klinkt het wel. Ik heb mijn eigen Spotify-koortje erop aangehangen hier. Sorry. Ja. Heerlijk. Lijstje heb jij, hoor. Maar ik moet je zeggen... tegenwoordig in stadions, vroeger had je van die ouderwetse lichtmasten, hè, en daar kon je verder niets mee. Tegenwoordig heb je LED-verlichting. Dat gaat dus nu een beetje aan en uit met deze schitterende muziek op de achtergrond. Ik begrijp dat vooral Jeroen Stomphorst hier een groot fan van is. Ja. Ik bezoek veel concerten van deze muziek. Nou, je moet weer in de studio zien staan, joh. Ja, precies. Ja, nee, op de tafel neem ik aan. Ja. Maar het mooie ervan is dus dat er 2300, want we zitten bij AZ Quick Boys uit de tweede divisie. Er zijn 2300 fans van Quick Boys meegereisd uit Katwijk. Die hebben ook allemaal een blauw LED-lampje gekregen. En het ziet er fantastisch uit. Ik kan niets anders zeggen. Die mensen die maken op dit moment de sfeer. Die hebben een op voorhand al bijzondere avond gaan proberen de kwartfinale te bereiken. Door wellicht te stunten tegen AZ. En in deze editie van de KNVB-beker is alles mogelijk. En dat is in ieder geval nu iets om naar uit te kijken. Deze wedstrijd die over een minuut of 5 hier in Alkmaar gaat beginnen. Dankjewel, Jeroen. Laatst was ik in Valencia bij een voetbalwedstrijd. Daar was toch zo'n ouderwetse fanfare. Oh, heerlijk. Wat dat nou is terug. Ja. Zat er na 9 uur. Veel voetbal. Ja, en de spelers van Jesus Christ Superstar komen langs. Tot zo. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is vakantie in Portugal volgens Eliza Was Here. Kijkend naar de zonsondergang. En spontaan een deken toegestopt krijgen. Om samen onder te kruipen. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ben je ondernemer

Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Kunnen de voetballers van het Katwijkse Quick Boys opnieuw stunten tegen een profploeg? Ja, eerst wonnen ze van NAC en de Graafschap. En nu is in Alkmaar AZ de tegenstander in de beker. Excelsior tegen Groningen begint zometeen aan de tweede helft. En in de studio twee musical acteurs, Machtel de Laat en Richard Spijkers. Ze spelen de hoofdrol in de nieuwe Jesus Christ Superstar. Eerst maar even naar die wedstrijd in Alkmaar. Want 5 minuten geleden begonnen AZ tegen Quick Boys. Jeroen Elshoff. En wat je verwacht is bij zo'n wedstrijd dat ze met de borst vooruit voetballen. De amateurs van Quick Boys. Nou ja, amateurs, het is tweede divisie. Dus amateurs is misschien ook een iets te groot woord. Want ze krijgen toch voor een deel best een aardige vergoeding. Maar ze hebben natuurlijk allemaal een baan of ze studeren. Maar ze kunnen heel goed voetballen, die van Quick Boys. Zoals zojuist gezegd, ze wonnen in de vorige rondes van NAC en van de Graafschap. Zelfs met 2-0 van de Graafschap. En de man die toen 2 keer scoorde, Sam van Duin. Die 20-jarige linksbuiten, die had zojuist ook de eerste actie voor Quick Boys. Maar dat liep dan uiteindelijk goed af voor AZ. Omdat Owusu Oduro, de 19-jarige doelman, de bal te pakken had. Ook nu gaat hij weer aan die linkerkant vandoor. En heeft hij de bal. Van Duin, nu is het serieus gevaarlijk hoor voor AZ. Komt een schot van afstand aan. Nee, dat wordt eigenlijk om zeep geholpen, deze mogelijkheid voor Quick Boys. Ja, ze zijn heel brutaal aan de wedstrijd begonnen. Waarom ook niet, wat hebben ze te verliezen. En ze weten in dit toernooi ook vanavond, dan ging het uiteindelijk dus wel goed voor ADO Den Haag. Hebben we gezien hoe dichtbij amateurs kunnen komen. En Quick Boys gaat er vanavond gewoon voor met die 2300 meegereisde fans uit Katwijk. Het staat in de 6e minuut 0-0 in Alkmaar. U hoorde het al eerder vanavond op NPO Radio 1. De omstreden spreidingswet voor asielzoekers gaat er toch komen. Nu de VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft aangekondigd volgende week voor die wet te gaan stemmen. Aan de lijn is Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Maar we spreken u nu in de hoedanigheid van voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedenavond, mevrouw Dijksma. Goedenavond. Ja, u deed 2 dagen geleden nog een dringende oproep aan de Eerste Kamer om de wet aan te nemen. Nou, uw wens gaat uitkomen. Hè? Bent u blij? Ja, ik ben blij. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we als gemeente in staat gesteld worden om allemaal ons eerlijke deel te leveren. En deze wet biedt ook mogelijkheden, ook bijvoorbeeld voor kleine gemeenten, om het anders te doen dan tot nu toe. En dat zorgt er denk ik voor dat we het ook gewoon gemakkelijker kunnen oppakken. En waarom is dat nou zo nodig? Want als u zegt dat we dat kunnen doen, iedereen kan toch zich aanmelden om een opvangplek te organiseren? Ja, maar je ziet ook dat het COA daarvoor vaak bijvoorbeeld een minimum aantal vraagt. Bijvoorbeeld 100 mensen om op te vangen. En dat is voor echt heel kleine gemeenten. Soms gewoon in een kleine gemeenschap net te veel van het goede. Mm-hmm. En hiermee krijg je eigenlijk ook naar rato niet alleen het aantal mensen dat je zou moeten opvangen, maar je krijgt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld binnen je regio afspraken te maken over plekken waar misschien wat meer statushouders terecht kunnen, terwijl iemand anders wellicht toch een asielzoekersopvang in de gemeente makkelijker kan organiseren. Dus we hebben ook wat ruimte om er onderling uit te komen. En ik denk dat we dat hard nodig hebben. Maar dat is voor mij toch nog best lastig te begrijpen, want uiteindelijk heb je al te veel te maken met bewoners, met andere instanties. Dus waarom is het nu makkelijker? Behalve dan uiteindelijk we ook als gemeente hiermee een wettelijke plicht hebben. En natuurlijk moeten we dit met onze inwoners goed bespreken. Wij doen dat in Utrecht ook altijd. En je ziet dat overal gebeuren. Op de ene plek is dat ook makkelijker dan op de andere plek. Maar hiermee kun je ook gewoon laten zien wat is nou ons echt eerlijke aandeel. Ook gelet op hoe groot we zijn, op wat we aankunnen. En ik denk dat de gemeenten gewoon hebben laten zien dat het nodig is. Omdat op dit moment helaas ook niet elke gemeente doet wat moet. Ja, dus uiteindelijk is de spreidingswet zo ingericht dat het makkelijker wordt om wat meer je eigen gang te gaan. En te zeggen, oké, wij willen wat meer zulke asielzoekers of we willen statushouders. En dan moet het COA daar meer in meegaan. Ja, het is aan de ene kant zo dat je hiermee duidelijker voor ogen krijgt van wat is eigenlijk je wettelijke plicht, waar moet je aan voldoen, en tegelijkertijd biedt die wet, want daar hebben wij hard over onderhandeld, ook voor gemeenten wat meer mogelijkheden om bijvoorbeeld in onderlinge afstemmingen uit te komen. Ja, het gaat nu heel vaak juist over wel of geen dwang, hè? Dat is nu wat een beetje de discussie vaak in de boventoon voert. Ja, maar ik vind dat ook een verkeerde naam. Want die wet heeft dat als bijnaam of als frame gekregen. Ja. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, dit gaat er juist om. Dat we in Nederland gewoon eerlijk verdelen wat er aan mensen is en hoe ze moeten worden opgevangen. En dat geeft gemeentes juist ook ruimte om onderling bijvoorbeeld binnen de regio er met elkaar uit te komen. Dus ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die frame zelf wel echt ingewikkeld vond, omdat ik hem niet op die manier ervaar. En hoe snel kan het nu gaan? Hoe snel kunnen gemeenten door het Rijk worden gevraagd om asielzoekers op te vangen? Is dat al heel snel? Is dat volgende maand al? Of gaat dat langer duren? Nou, er zit wel wat tijd nog tussen, want die wet moet eerst natuurlijk nog echt formeel worden aangenomen. Week, hè? Ja. En dan gaat ook niet meteen de component in werking van het moet en het zal. Hè? Dus er zit ook ruimte wel in om er gewoon met elkaar goed uit te komen. Maar je weet wel dat je op een gegeven moment aan de bak moet. Ja. En ik zal ook onze leden nu gaan oproepen als deze wet wordt aangenomen. Beste gemeentes, laten we met elkaar nu dan ook die stap naar voren zetten en gewoon aan de slag gaan. Want begin maar vast. Je ook wel aan op een goede uitvoering. En je weet nu dat het op je afkomt. Ja, en is Ter Apel dan hier ook snel mee geholpen, denkt u? Ja, ik hoop van wel. Want ik vind eerlijk gezegd dat de situatie die daar op dit moment speelt mensonterend is. De inspectie voor de volksgezondheid heeft eigenlijk al een paar keer gezegd dat dit onhoudbaar is. En de burgemeesters in Groningen hebben niet voor niets ook een rechtszaak aangespannen tegen COA. Niet omdat zij het COA als hun vijand zien, maar wel omdat ze daarmee natuurlijk ook wilden laten zien dat dit onhoudbaar is. En dat kan alleen maar worden opgelost als we ze allemaal helpen. Sharon Dijksma, voorzitter van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hartelijk dank voor uw reactie en op deze spreidingswet die er dus aan gaat komen. Gaan wij weer naar Excelsior Groningen. Arman Afsaroglu, je zei in de eerste helft dat je verbaasd was over het verschil tussen Excelsior en Groningen. Hoe is dat in de tweede helft? In het begin is Groningen anders uit de kleedkamer gekomen? Nee hoor, nog steeds helemaal hetzelfde. Want de eerste kans voor Excelsior alweer genoteerd. Na 5 minuten in de tweede helft staat het nog 0-0. Maar was daar Agrafiotis, die sowieso een goede wedstrijd speelt. Zijn basisplaats in de competitie is verloren aan Parrot. Maar je ziet toch wel de kwaliteiten van deze speler. Hij schiet uit de draai nu. Maar Hidde Jurrius wist nog redding te brengen. De doelman van FC Groningen in de vorige ronde van de beker Willem II uitschakelde. Dat was een knappe zege in Tilburg van de Groningers. Die wonnen daar met 3-1. Excelsior had veel moeite met de amateurs van Spakenburg. Maar won uiteindelijk ook met 3-2 daar in Spakenburg. En daarom dus deze twee ploegen in de achtste finale van de beker. Balbezit voor Groningen. Aan de linkerkant de voorzitter van Valente Alblas. Die kijkt eens even of daar nog iemand bij hem in de buurt staat. Maar dat is niet zo. Kan hij de bal rustig laten gaan. Wordt de bal opgevangen door Arthur Zagre. Zagre kapt zijn tegenstander uit. Kan een paar meter naar voren dribbelen. En hopen dat hij ook nog mee kan geven op Driehoes. Dat lukt niet. Want daar zit Bakuna tussen. Misschien wel de bekendste naam bij FC Groningen. Draagt ook de aanvoerdersband bij die club. Die zo graag dus snel weer wil promoveren. Maar daar veel moeite mee ondervindt. Balbezit nu voor Wouter Prins aan de linkerkant voor FC Groningen. 52e minuut nog altijd die honderden meegereisde fans uit Groningen die proberen luidruchtig hun team te ondersteunen. Maar wat heeft Groningen het moeilijk tegen het zo nietige Excelsior? Maar de verhoudingen zijn anders in deze tijden. Juist Groningen is nietig als het aankomt op het voetbaltechnische vlak. Excelsior is beter, maar heeft het overwicht nog niet weten uit te drukken in een voorsprong. En hoe zijn dan de verhoudingen in Alkmaar bij AZ tegen Quick Boys? Jeroen Elsof. Op het scorebord in ieder geval gelijk 0-0. En op het veld, hoe gek het ook klinkt, eigenlijk ook. Als het al niet zo is dat Quick Boys een betere openingsfase doormaakt. Ze zijn brutaal, ze hebben er zin in. En AZ maakt het tot nu toe in het eerste deel. We zijn bijna 13 minuten onderweg. Een vrij ongeïnspireerde indruk van Bommel. Die nu de bal voorgeeft, heeft al de nodige dingen verkeerd gedaan. En deze voorzet komt ook niet aan. Als de bal wel door AZ wordt opgevangen en dan aan de rechterkant terecht komt, waar geprobeerd wordt er langs te komen. Maar ook dat lukt in eerste instantie niet. 1, 2, 3 acties van Lachdo. 4 acties en dan wordt de deur door meerdere spelers van Quick Boys dichtgegooid. En hard dichtgegooid ook. En Quick Boys wacht. En Quick Boys ziet dat AZ eigenlijk heel gemakzuchtig is in de restverdediging. En probeert zo nu en dan die lange bal te spelen, waardoor het er af en toe snel uit kan komen. Maar nu zit AZ er voor het eerst eigenlijk wat meer bovenop. Onder aanvoering van Jordi Klaasie. Die samen op het middenveld speelt met Dantas, de Portugees. Maar achterin gaat het dan weer mis bij Casius. Sowieso een voetballer die vele diepe dalen en hoogtepunten afwisselt. Dat zagen we ook in de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. Die door AZ verloren ging. Toen ging hij ook in de fout bij de winnende goal. Nu lost hij uiteindelijk zijn fout zelf op. En gaat AZ proberen om in het eerste kwartier eens een keer tot een fatsoenlijke aanval te komen. We hebben één schot gezien van Pavlidis, die gewoon speelt. Want AZ heeft toch over het algemeen de sterkste elf opgesteld. Maar die poging die werd gemakkelijk gepakt door Van der Helm. De 1,98 meter lange doelman van Quick Boys. 30 jaar is hij. En dat is zijn enige werk geweest in het eerste kwartier tot nu toe. Dat is een compliment voor Quick Boys. Het staat in Alkmaar dus 0-0. Het is een film die als je wat ouder bent... En trouwens, als je wat jonger bent, mag dat de laat, kan het ook prima. En ik kijk ook naar mezelf. Al wel een keer gezien hebt, Jesus Christ Superstar... hoort natuurlijk dit overbekende geluid bij. Ja, de rockopera en de film die erover gemaakt werden stammen uit de jaren 70. Maar nu is er een nieuwe versie van de musical Jesus Christ Superstar. Komende zondag gaat hij in première in de Lamar Theater in Amsterdam. Hoofdrollen van Django McCroy, Alex Klaassen, Lucas Hamming en onze gasten. Machtel de Laat dus, die Maria Magdalena gaat spelen. En Richard Spijkers, die de rol heeft van hoge priester Caiaphas. En later vanavond hebben we ook nog contact met de regisseur, met Ivo van Hoven. Goed dat jullie hier zijn. Ik zie meteen wat gebeuren bij jou, Richard, als je die tune van Jesus Christ Superstar hoort. Ja, nou ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik kom uit een christelijk gezin. Het was voor die tijd best wel vooruitstrevend om op deze manier het verhaal vorm te geven. Mocht je het kijken in jouw gezin? Ja, we waren... dat mocht. Mm-hmm. Met daarna wel de gesprekken erover. Dat hoorde er dan wel bij. Ja, en dan waren je ouders wel enthousiast of waren die een beetje waarschuwend? Mijn ouders waren behoorlijk verschillend daarin. Oh, grappig. Machtel, heb jij ook een soort jeugdconnectie met de Jesus Christ Superstar? Je bent wat jonger dan Richard, mag ik wel zeggen. Ja, een beetje wel. Ja, ik heb zeker wel een connectie met mijn jeugd. Want als klein meisje zong ik zelfs al in een kerkkoor de nummers van Maria Magdalena. Dus toen ik deze rol nu ook mocht gaan spelen, was voor mij wel een cirkeltje rond. Hoorde Everything's Alright daar ook bij? Ja, absoluut. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's alright, yes, everything's fine. And we want you to. En zong jij dan in het koor op de achtergrond of mocht je gewoon de solo alvast doen? Nee, ik had juist deze solo. Ja. Ja, zeker weten. Wow. Ik heb het laatst ook nog teruggevonden op video. Dus, En nu mag je hem gaan doen in Jesus Christ Superstar. Ja. Is de cirkel dan rond? Ja, die is meer dan rond. Wow. Ja, het is zo'n iconisch stuk. En dan ook de enige vrouwenrol in dit stuk. En dat ik die dan mag doen, dat is een enorm voorrecht voor mij. Ja. Richard, heb jij dat ook? Is dat iets dat je denkt van... nou, het is wel mooi dat ik nu deze rol heb? Of is het één in de vele? Een van de vele. Nou, toen ik op het Constorum zat, waren er twee shows die ik gespeeld wilde hebben. Dat was Les Miserables. En dat heb ik mogen doen. Beide hoofdrollen. En dit stond zeker ook op het lijst. Dus dat ik nu Caiaphas mag spelen, vind ik wel een cadeau. Ja. Nou goed, laten we even kort luisteren naar waar we jullie zo al van kunnen kennen. Waarschijnlijk bent u in aanraking gekomen met een roversbende die hier recent opereert in de Meerdijk. Wij zijn hard op zoek naar hen. Dus op die dag en voor altijd raak ik met spijt, raak ik je kwijt. Zondag in het zuiden, niks aan de hand. En wat er gebeurde, komt morgen pas in de krant. Richard, om met jou te beginnen. Goede tijden, slechte tijden. Musical Romeo en Juliet. Titanic. En een echte Pavarotti. Want jij hebt een stem als een klok. Dat mogen we ook wel zeggen. Ja, dankjewel. En als ja. het een beetje mee zit, gaan we je straks iedere dag horen op Radio 1. Ja, ik heb mijn stem ingestuurd. Dat zou toch enig ja, zijn. De nieuwe Hans Hogendoorn. Ja, totaal ander geluid. Ik dacht, misschien werkt het. Nou ja, het is wel echt een geweldige stem. Ja, misschien gaan ze dit keer wel voor een vrouw. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Maar toch even, het is nu ongeveer -2 graden buiten. Dus hoe zou dat klinken? Mijn stem met -2. Ik blijf hetzelfde. Nee, maar ik bedoel even, als het is buiten -2 graden. Oh, het is buiten -2 graden. Binnen Nou, en dan komt de naam die ik aan moet kondigen. Ja, kijk, gewoon openbaar auditie hier. Ja, we hebben een primeur, denk ik. Je wordt de winnaar. Dat kan het toch zomaar zijn. Ja, je moet wel afrekenen met iets van 5000 concurrenten. Maar goed, dat kan allemaal natuurlijk. Fantastisch. Jij niet geen auditie gedaan voor Met het oog op morgen? Toevallig niet, nee. Eventjes, Richard is misschien iets ouder, iets meer ervaring. Wat hoorden we van jou net in de compilatie? Ja, je hoorde een stukje van mijn coverband... waar ik toch meer dan 5 jaar in heb gezongen. En wat nog meer? Driven heet hij, ja. Driven, mm-hmm. Zeker. En een stukje uit Het was zondag in het zuiden. Dat is de productie die ik afgelopen zomer heb gedaan. Een musical. Een musical, inderdaad. Met de muziek van Rowan Hansen. Waar ik ook nog een nummer voor heb mee mogen opnemen met hen. Wat leuk. Dat ik heel erg leuk was. En ja, natuurlijk Grease. Mm-hmm. Waar ik denk ik misschien ondertussen het meeste... waar de meeste mensen mij van zouden kunnen kennen uit de musical scene. Want ik heb meegedaan aan Op zoek naar Danny en Sandy. Ja. Hoe groot is het verschil eigenlijk als je zingt in een coverband of in zo'n grote musical? Of vraagt dat iets anders van je? Ja, dat is wel een andere tak van sport. Er komen ook andere technieken bij kijken. Maar tegenwoordig is het ook wel zo, en ook in Jesus Christ Superstar, dat je steeds meer popmusicals ziet. En ook Jesus Christ is ook meer rock, meer die kant op dan echt musical. Dus dat wordt wel, die lijn wordt wel dunner. We gaan even naar Alkmaar, naar Jeroen Elsof, AZ Groningen. Jeroen. Maar dat is Groningen, wat zeg ik nou? Ja, ik heb een bril niet op. Quick Boys natuurlijk. Quick Boys. Nee, dat maakt helemaal niet uit, maar ik zal wel je bril opzetten dan. Ja, precies. Meteen en AZ door. Quick Boys. Het staat hier, even kijken met mijn bril, 0-0. En de wedstrijd rokt nog niet. En er is ook nog geen superstar te bekennen. Want het is zeker van AZ-kant behoorlijk tegenvallend. En dat speelt Quick Boys in de kaart. Die wachten rustig. Spelen ze nu en dan de lange bal. Ook nu weer. En dan moet AZ echt aan de bak. AZ moet gewoon aan het werk in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Het staat 0-0. Het gaat wel wat beter. AZ heeft kennelijk door dat ze hier niet freewheelend langs Quick Boys kunnen komen. Die ploeg uit de tweede divisie staat daarin trouwens derde. Wel wat kansjes gezien voor Pavlidis en voor Dani de Wit. En AZ versnelt. Dat moet het ook wel doen nu met Van Bommel. Die probeert het op zijn manier zoals we hem kennen. Maar is van afstand naar binnen en dan vol uit te halen. Maar dat heeft hij in de competitie 1 keer heel fraai gedaan. Dat lukt nu niet, want hij is niet in grootste vorm. Dat geldt overigens voor alle buitenspelers van AZ. Dat is toch een beetje het probleem. De ploeg hangt aan Pavlidis, die er 18 heeft gemaakt in de Eredivisie. Maar voor de rest is het scorend vermogen. Nou niet je van het AZ overigens. Nu dus tegen amateurs. 1 ronde heeft AZ gespeeld in de beker. Dat was tegen HC Hardenberg. Daar werd het 3-2 voor AZ na verlenging. Trouwens wel door een doelpunt van de zojuist genoemde Van Bommel. In de 102e minuut. Dus AZ weet wat het is om het zwaar te hebben tegen een ploeg uit een lagere divisie. Nou, dat is Quick Boys. Quick Boys dus derde. En Quick Boys doet het hartstikke goed met die sfeermakers mee. Die 2300 achter dat doel. Achter dat eigen doel nu van Van der Helm. Daar speelt AZ naartoe. En in de tweede helft mag Quick Boys zelfs naar de eigen fans toespelen. En ik denk dat ze hopen dat ze dat kunnen bewerkstelligen met die 0-0 stand tot nu toe. We zijn halverwege de eerste helft. Dan gaat weer zo'n lange bal naar voren. Weer voor Quick Boys. Dan Groente die hier achteraan gaat. Daar wordt het blok gezet door Dekker die op de linksbackpositie speelt vanavond. En dat blok is goed genoeg om een ingooi te krijgen voor AZ. Weinig kansen, geen goals in Alkmaar. Dat is goed voor Quick Boys, dat is niet goed voor AZ. 0-0 dus. Van Alkmaar naar Rotterdam. Excelsior Groningen, Arman. 0-0 hier na 62 minuten tweede helft. Enigszins vergelijkbaar toch met de eerste. Excelsior heeft veel de bal, is ook de betere ploeg. Maar slaagt er maar niet in om een doelpunt te maken. En ja, het is niet zo heel lang meer. En een verlenging is ook niet zo heel ver weg meer. Minder dan een half uur, dus dat zou voor Groningen al een opsteker zijn. Want zij zijn toch de underdog. Omdat ze een niveautje lager spelen. FC Groningen won ook niet eens zo heel lang geleden de beker natuurlijk nog. Dat was een tijd waarin alles anders was. Toen gingen ze Europa in. Leverde niet zoveel op die Europa League campagne. Maar het feest in Groningen dat gevierd werd na die bekerzegen. 2015 was dat in de finale tegen PEC. Nou, dat was gigantisch. En zelfs toen werd er al gemopperd, herinner ik me toen nog, over Groningen. En over het spel van Groningen. Dat het toch maar wat saai was allemaal. En dat het iets enthousiaster moest en wat aanvallender. Nou ja, ik denk dat heel veel van die fans wel terugverlangen naar die tijd. Toen Erwin van der Looy daar de coach was. En toen Groningen dus in de Kuip stond. Met die beker omhoog. Ja, nu is het allemaal anders. Ik kan het allemaal vertellen dat er een blessurebehandeling gaande is bij FC Groningen. Vlak voor Hidde Jurgens ligt een van zijn verdedigers op de grond. Pijn aan het gezicht. Die moet even worden opgelapt. 27 minuten nog om precies te zijn hier in Rotterdam. En het is 0-0. We praten met Richard Spijkers en Machtel de Laat over Jesus Christ Superstar, de musical, zondag in première. Machtel, jij speelt dus in een coverbandje, nu musical. Ja. Is er een groot verschil tussen hoe je je stem gebruikt? Ja, wel anders, ja. Maar ik denk ook wel dat je gewoon je eigen sound ook bij allebei de disciplines kunt meenemen. Nou, laten we eens gaan luisteren naar je, hoe dat dan te horen is in Jesus Christ Superstar. Jij zingt onder andere dit nummer. Dit komt uit de film. I don't know how to love here. What to do, how to move here. Ja, en dit is dan dus de filmversie. Ja. En je hebt het ook live gezongen al bij Tijd van Max op NPO 1. Nu gaan we echt luisteren naar Machtel. Changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see. Prachtig. Dankjewel. Loepzuiver, als je het mij vraagt. Maar goed, ik ben geen kenner. Waar gaat het nummer over? Ja, dit nummer gaat over de innerlijke gedachten van Maria Magdalena en het gevoel wat zij krijgt bij Jezus. Want zij voelt bij hem bepaalde gevoelens die zij niet kent. Bij, dan toch mannen. En zij weet eigenlijk niet hoe ze daarmee om moet gaan. En wat zij met die nieuwe gevoelens voor haar moet doen. Ja, een bekend nummer uit de film, hè, en nu ook in musical. Ja. Hoe doet Machtel het, Richard? Ja, fantastisch. Ja? Machtel is ook offstage, in alles totaal. Dus ze geeft zich helemaal. Om het grof te zeggen, een wijf met ballen. Ja. En dat vind ik voor deze Maria een verademing. Het is alles behalve een meisje. En ik vind ook dat je het zo op die manier vormgeeft. Het is een vrouw die behoorlijk stevig staat. En ik vind dat prettig, want dan krijg je, als dat soort spanning niet ontstaat op het toneel, is het minder boeiend. Mm-hmm. Je gaat tegen Judas in. Je helpt Jezus van, hey, kom op en verman jezelf. Het is dus meer dan alleen maar een rol spelen. Je moet er ook echt wat van jezelf inleggen. Nou, dat, anders voor mijn gevoel kun je het anders niet waarachtig neerzetten. En Machtel doet dat prachtig. Is het ook bewust dat je denkt, ik wil Maria Magdalena gewoon een beetje pit meegeven? Nou ja, dat was wel echt mijn intentie. Of wat ik hoopte, wat ik in mijn versie van Maria Magdalena zou kunnen toevoegen. Maar was het in het originele script ook minder? Was ze daar wat softer? Nou ja, ik denk wel dat de Maria die wij kennen wat softer is. Ja, en wat meer afhankelijk van de man. En daarom ben ik ook heel blij dat ik ook een stukje van Jezus heb overgekregen qua tekst. Wat ook wel maakt. Nou, in het begin heb je een scène waarin Judas eigenlijk tegen Maria ingaat. En haar een beetje afblaft, zeg maar. Mm-hmm. Roddelt over Jezus. Mag ik het zo zeggen? Nee, echt over mij. Tegen jou. Ja, okay, echt, ja. Zeg maar, wie is deze vrouw? En je hoort er niet bij. En een beetje dat. En normaal gesproken neemt Jezus het dan voor haar op. En ik dacht telkens, ja, maar dat kan ik zelf ook. Ik kan ook voor mezelf opkomen. En nu heb ik dat stukje is naar Maria Magdalena gegaan. Wat dus voor mij heel lekker is, omdat zij nu dus voor zichzelf opkomt. Ah, ja. Dus, En dat is dan die pit. Jij speelt Caiaphas, een van de hoge priesters. Ja. Eventjes ter opfrissing van het geheugen. Wat is de rol van Caiaphas ook alweer? Caiaphas is een Joodse hoge priester. Die de dreiging van de populariteit van Jezus voelt. En dat doet iets aan de macht van de Joodse gezaghebbers. Dus Caiaphas beslist eigenlijk met de council van hoge priesters dat Jezus uit de weg geruimd moet worden. Mm-hmm. Alleen de Joodse wet laat geen doodstraf toe. Dus wend ik mij tot de Romeinen om Jezus veroordeeld te krijgen. En dat lukt hem. Best een gemene rol. Of zeg ik het dan? Ja, zo zet ik hem eigenlijk ook niet neer. Want het is ook daadwerkelijk de zorg dat de bestaande regels overboord gaan. Zoals mensen nog steeds bang zijn van verandering. Mm. Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Is dat dan die film kijken, luisteren naar muziek? Is het Bijbel lezen, het originele verhaal? Ik heb veel met mijn broer gesproken. Dat is een echte christen. En die wist heel veel achtergrondinformatie over Caiaphas te vertellen. En dat heeft me geholpen om de rol menselijker en ook vanuit een Joods oogpunt te bekijken. Zonder daar meteen een label aan te hangen. Ja. Dus die informatie, ja, gewoon informatie verstrekken. Dat is eigenlijk wat ik nodig heb gehad. We willen jou ook even zingend horen natuurlijk, voordat we naar het nieuws gaan. Zo klinkt de filmversie van Richard. Good Caiaphas, the council waits for you. The Pharisees and priests are here for you. Gentlemen, you know why we are here. Ja, dit is natuurlijk de filmversie. Ik zei het al, we hebben helaas geen stukje. Kan je een stukje doen? Hoe jouw Caiaphas klinkt? Gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Kijk. Wow. Kijk, ja, hoor. Ja, ik zou bijna willen vragen, kondig Juri Stubenitski aan, maar laten we het gezellig verhalen. Zo meteen praten we met jullie verder, jongens. Geweldig. NPO Radio 1. Want Juri is hier voor het NOS-journaal. De burgemeester van Ter Apel ziet de steun voor de spreidingswet als het begin van een oplossing van de schrijnende situatie in de asielopvang. Nu ook de VVD voor is, is er een meerderheid voor de wet, waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. De veiligheidsregio's zeggen dat burgemeesters straks duidelijkheid hebben, omdat het dan in de wet staat. De Nederlandse bloemen- en plantenbranche heeft het zwaar. Voor het tweede jaar op rij leverden bedrijven minder aan het buitenland. Het komt vooral omdat mensen minder uitgeven vanwege de hoge inflatie. Iran heeft een militie in Pakistan gebombardeerd, schrijven Iraanse staatsmedia. Het zou de eerste keer zijn dat Iran het land heeft bestookt met drones en raketten. En er wordt extreem weer verwacht in onze buurlanden. Delen van Duitsland, België en ook Frankrijk worden bedekt door een flinke laag sneeuw en dat gaat leiden tot overlast. In Zuid-Limburg kan morgen 10 centimeter sneeuw vallen. Langs de lijn en omsteken. Gaan we eens even kijken in Alkmaar bij AZ tegen Quick Boys. Jeroen. Het is 0-0 na een half uur. En zoveel sterker is AZ niet geworden de laatste 10 minuten. Het heeft de bal wel. Ik denk inmiddels zo'n 70% van de wedstrijd in het bezit. Maar het doet er heel weinig mee. En we zagen zojuist een gigantische kans voor Quick Boys. Een volley was in de maak van Broekhuizen. Maar dat heb je wel eens, dat je in je gedachten zo'n bal de kruising in ziet vliegen als je hem vol wil nemen. Nou, dat lukte net niet, want hij miste de bal volledig. Je zag wel het hele vak met Quick Boys supporters opspringen en daarna weer heel snel gaan zitten. Want het ging dus niet zoals iedereen van Quick Boys had gehoopt. Er is op een ander veld, en er zijn er niet zoveel van, bij Arman iets gebeurd. Een doelpunt voor FC Groningen dat hier 20 minuten voor tijd op 1-0 komt in Rotterdam tegen Excelsior Romano Postema. Vierde goal voor de meegereisde fans uit het noorden. Het is een prachtig moment voor Groningen dat de kwartfinale van de beker nu kan ruiken. Volstrekt tegen de verhouding in, want Excelsior blijft de betere ploeg. Creëerde net nog een kans. Jacobi kopte naast, maar nu via een lange bal van die doelman Jurjus wint Groningen het kopduel. En kan de bal door Tom van Bergen worden verlengd richting Postema. Er gaat het duel aan vooraf tussen die van Bergen en nog een verdediger van Excelsior die ongelukkig neerkomt. Benita is dat. Het is geen overtreding. Het is gewoon een fair duel waardoor het spel doorgang ondervindt. En Postema alleen voor de doelman wordt gezet. En die rond rustig en beheerst af. Dit is een ongelofelijke verrassing die hier in de maak is, dat Groningen in deze wedstrijd op 1-0 komt tegen Excelsior. Nu is het zaak voor de Groningers om dit vol te houden. Nog 18 minuten lang. En dan staat Groningen in de kwartfinale van de beker. Verrassingen zijn we dol op. Dus waarom niet in Alkmaar, Jeroen? Ja, de supporters van AZ zijn ontevreden. 32 minuten. Ik kreeg vooraf al door van wat mensen die bij de B-side, dat is zeg maar de harde kern waar AZ supporters staan, de harde kern van de AZ-fans achter het doel. Daar werden al witte zakdoekjes uitgedeeld. Dan denk ik bij mezelf, waar ben je in hemelsnaam mee bezig dat je al voor een wedstrijd aan iedereen een wit zakdoekje gaat geven? Want dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit wat voor wedstrijd het wordt. Dan wil je gewoon je trainer weg hebben. En er is dus een groepje supporters als je ze zo mag noemen. Want echt steunen van de club doen ze op dit moment niet bij AZ. Die daar met van die witte zakdoekjes aan het zwaaien zijn. Omdat het nu na 33 minuten 0-0 staat tegen Quick Boys. En AZ kennelijk in hun ogen een tegenvallend seizoen speelt. Terwijl ze toch in de Eredivisie, waar ze wel een aantal keer hebben verloren, 4 keer gewoon op de 4e plek staan. Maar goed, vanavond, dat zijn wel de feiten, heeft AZ het niet heel erg makkelijk. Want hier komt Quick Boys weer met een geblokt schot van afstand. En dan haalt Klaasie die bal maar weg. We zitten in de 34e minuut, nog een minuut of 10. En dan is het halverwege 0-0. Dan is Quick Boys ongetwijfeld tevreden. Want ze zijn dan misschien wel op weg, maar dan moeten ze nog wel ergens een keer gaan scoren. Na een stuntje. Praten we verder over Jesus Christ Superstar. Want zondag dan gaat die musical in première. We praten daar het hele uur over met Machtel de Laat en Richard Spijkers. Maar we hebben ook contact met de regisseur. Dat is Ivo van Hoven. Ivo, goedenavond. We begonnen dit uur eventjes met een rondje aan tafel. Met jeugdherinneringen aan die film. Hoe oud was jij toen Jesus Christ Superstar uitkwam? 15. Kijk. Ik weet het exact. Want het was de film die uitkwam, 1973. Ik ben van 1958, dus ik was 15. En dat was natuurlijk een bom die viel. Ik ben natuurlijk Belg, katholiek opgevoed. Toch op een of andere manier, maar niet echt religieus ingesteld. Maar toen als ik dat zag, toen dacht ik van ja, wauw. Als het verhaal op die manier verteld wordt, dat betekent dat wel iets. Dus het was toen iets dat je het album, dat moest je kopen, die film, die moest je zien. Weet je wel, dat was een must. Iedereen had dat. En was je er ook direct door gegrepen, door het verhaal? Ja, gewoon, maar vooral door de muziek eigenlijk, in dit geval. Dus die muziek die was zo overweldigend. En ook omdat dat met dit soort muziek dat verhaal kon verteld worden, was natuurlijk fenomenaal. En ook het spel in die tijd tenminste, dat was toch vrij heftig. Er waren allemaal dingen, dat was op een manier verteld, zoals je dat in ieder geval, zoals ik het in de catechismuslessen, in ieder geval in het Vlaamse Kwaadmechelen, niet gekregen had. Nee, en daar werd je helemaal door geïnspireerd. Het is natuurlijk ook echt een instituut, een legende, die musical en ook die film. Dacht jij met toen je gevraagd werd, ja, hier wil ik wel mijn tanden inzetten? Ja, het idee kwam eigenlijk van mezelf. Hè? Want ik had bij Albert Verlinde, die de producer is, die had tijdens een gesprek eens gezegd, is er nog zo'n droom die je hebt in de musical? Ik zeg, ja, Jesus Christ Superstar, flapdenker dan uit. Oh. Zonder er echt over na te denken. En toen, een paar jaar later, kwam hij erop terug en zegt, Ivo, wil je dat nog altijd? En toen zeg ik, ja, laat me nog even luisteren terug naar het hele ding. En heb ik dat gedaan, heb ik de dag daarna gebeld, ja. Ja, maar waarom was dat dan je droom om nog één keer Jesus Christ Superstar te maken? Ja, kijk, er zijn natuurlijk een aantal grote verhalen in de wereld. Dit is er natuurlijk eentje van. Hè. Dus die Bijbel die zal overeind blijven nog eeuwenlang en was er al eeuwenlang. Dus dat is natuurlijk een enorm verhaal. Maar het mooie van deze musical is dat het Jezus laat zien op het moment dat hij nog mens is onder de mensen. En je ziet, niets menselijks is hem vreemd. Hij wordt kwaad, hij twijfelt. Dat is een heel mooie scène trouwens, als de Gethsemane, wanneer het Jezus echt in de volledige twijfel zit en denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? Ben ik wel met de juiste dingen bezig? Dus het is helemaal niet de legendarische Jezus die we kennen, ondertussen, die eigenlijk komt na de kruisiging. Het eindigt met de kruisiging, onze voorstelling. Dus waar het eigenlijk de legende begint. Dus het is een heel menselijk verhaal, heel herkenbaar op vele niveaus voor heel veel verschillende mensen. En is het gelukt, Richard? Oh, meer dan. Ja? Ja, fantastisch. Maar sowieso te bedenken dat Andrew Lloyd Webber en Tim Rice in de 20 waren toen ze dit schreven, dat vind ik fenomenaal. Ja. En werkelijk gebaseerd. Prelude op hun geweldige carrière. Nou, dat is fenomenaal, vind ik. En hoe is het om met Ivo van Hoven te werken, Machtel? Ja, ongelooflijk leerzaam. Want dat is ook een grootheid natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik vond het zo interessant om te zien hoe gedetailleerd hij het werk gaat. En hoe door en door hij het stuk kent. En ook de tekst. En dat was gewoon al super leerzaam. Ook naar de rest te kijken en dat aan het werk te zien. Klein momentje. Gaan we ondertussen even naar Rotterdam. Arman. 2-0 voor FC Groningen. Dat de tickets nu bijna binnen heeft voor die kwartfinale. Weer is het Romano Postema die heel cool afrondt in de 78e minuut. En weer mag hij voor de fans die goal vieren. 0-2. Excelsior neemt veel te veel risico's en geeft de ruimte weg. En Groningen speelt dat uitermate netjes en geconcentreerd uit. Er is sprake van balverlies op dat middenveld. Breedtepaas van Benita gaat volledig de mist in. En dan de overname van FC Groningen via Valente. En die behoudt het overzicht, ziet rechts van hem Postema 16 meter gebied inkomen. Wordt ook goed bereikt. Uitstekende paas van die Valente. En zonder Eerste aanname, plaatst hij de bal rustig gelijk in het hoekje buiten bereik van Alblas. En gaat Groningen dus naar die 0-2. Het is nog zeker niet gedaan. 12 minuten, daarin kan nog van alles gebeuren, maar het ziet er wel heel erg goed uit. En Benita, die dus al heel vroeg in de wedstrijd in de ploeg kwam als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Nieuwpoort, kan wel door de grond zakken. Trekt het shirt over zijn hoofd. Gehuurd wordt hij door de Excelsior van Feyenoord. Want zijn paas leidt die goal in. De tweede dus van Postema. Zorgt voor de 0-2 in deze wedstrijd. De reactie van Excelsior kan al heel snel volgen. Want daar zijn ze al met een kans voor Goudmijn. Maar die vergeet een hoek uit te kiezen. En die tikt de bal recht in de handen van Jurrius. 0-2, nog 12 minuten hier in Rotterdam. Ja, meneer Van Over, dan bent u ook meteen op de hoogte van het Nederlandse bekervoetbal. maar met uw hoofd zit u inderdaad vast meer bij de musical Zondag in première. Hoe is het met een regisseur zo vlak voor de première? Want het is maar een paar nachtjes slapen. Ik ben er heel rustig over, omdat we hebben al een paar try-outs gehad. Dat is met betalend publiek. Dus dat zijn echt gewone mensen die komen kijken naar die voorstelling. Dat ging heel goed. En ik ben super, super blij met de cast en met het ensemble. Die vanaf dag één eigenlijk alles gegeven hebben. En ook als ik zaterdag de eerste preview zag. Ja, de traantjes rolden zelfs over mijn ogen. Dat gaat niet heel zo snel. Want ik weet natuurlijk alles wat gebeurde. Dus ik wil maar zeggen, ik ben super blij. We zijn in een goede situatie. We moeten nog een paar dagen doorwerken. Maar dat komt helemaal goed. Jij kijkt helemaal verbaasd, Machtel, dat er ook tranen zijn bij de regisseur. Ja, nee, niet verbaasd, maar dat is toch super mooi om te horen. Ja, Machtel, ja, zo, ja, ja. Ja, voilà. Je bent dus ook gewoon mens. Oh, ja, nu ben je meneer Van Over is het. Is hij echt zo rustig achter de schermen? Ivo. Ivo. Ja? Nou ja, vind ik wel. Ja. Ja, ja, wat heel prettig is, hij weet zo duidelijk waar hij naartoe wil. Ja, precies. En voor jou als acteur, je bent toch dienstbaar naar de regisseur, maar dat is bij hem totaal geen probleem, omdat hij overal over na heeft gedacht. Ja. Dank Ivo van Hoven, dank voor uw tijd en veel succes en ook vooral veel plezier aanstaande zondag graag bij de première. Graag gedaan, dankjewel. Hartelijk dank. Zit hier te wachten op een doelpunt Excelsior, komen er twee van FC Groningen, Arman. Ja, zo kan het gaan in het voetbal. Hè. Dat, zo gebeurt het ook best wel vaak. Dat als een ploeg de kansen niet benut, de andere het wel doet. Tweede helft was ook wel iets anders dan die eerste. Zeker na het eerste kwartier kwam Groningen wat beter in de wedstrijd. En leek Excelsior ook wat meer weg te zakken. Maar bleef het de betere ploeg. Bleef het de betere kansen krijgen. Want voor de goal van Postema heeft Groningen eigenlijk niets afgedwongen. Maar ja, wel heel effectief omgesprongen met de twee kansen die de ploeg kreeg. Allebei namelijk benut door Romano Postema, een van de spelers met wat eredivisie ervaring. Was er vorig seizoen natuurlijk ook al bij FC Groningen. Het was ooit overigens nog een halve finale. Excelsior Groningen was in het jaar dat Groningen die beker won in 2015. In Groningen was het toen Excelsior dat tegen alle verwachtingen in destijds die halve finale haalde. En er ook met 3-0 afging in die wedstrijd. Toch even leuk altijd, doelpuntenmakers toen. Bijna 10 jaar geleden. Hatenboer, Albert Roesnak en Charon Sherry. Ja, echte voetballiefhebbers kennen die namen nog wel. Zeker die van Hatenboer natuurlijk, die daarna nog een hele mooie loopbaan heeft gehad. Met nu balbezit voor Excelsior. Dat probeert in die slotfase nog alles op alles te zetten om het toch nog spannend te maken. Om hier niet in de 8e finale van deze beker te sneuvelen tegen een ploeg uit de keukenkampioendivisie waar Groningen in speelt en de 8e plaats inneemt. De vrije trap voor Excelsior. Agrafiotis kijkt of hij daar aan de bal kan komen. Maar dat lukt niet. Lamproe en Parrott zijn in de ploeg gekomen. De twee spelers van afgelopen weekend in de basis die nu op de bank begonnen. Maar ze zijn gekomen voor Naujox en voor Urenas. Maar ook die twee kunnen het de tij voorlopig niet keren. Want Groningen heeft de voorsprong. En het is een ruime voorsprong met 2 goals. Een marge van 2 met nog 8 minuten officieel. En dus nog wat extra tijd. Zo lang is dat niet meer. En dat zou heel fijn zijn voor die fans die dus die hele lange rit hebben gemaakt. Van dik 2,5 uur hier naar Rotterdam. En dan moet je ook nog terug. Dat je dan in elk geval terug kan met een kwartfinale ticket op zak. Goudmijn voor Excelsior. Vanaf de rechterkant zet hij de bal voor. Maar is Agrafiotis niet bij machten om die bal aan te nemen of in bezit te krijgen. Wel weer Excelsior dat vanaf de linkerkant eraan kan komen. Dan moet de paas een keer goed zijn. Gebeurt dat? Dat was een korte inspeelpaas. Agrafiotis die wegdraait. Probeert hij althans bij Marco Rente, ex-Heracles. Maar Rente blijft keurig naar de bal kijken. Schiet hem weg. Wel opgevangen door Zagre. Zagre vanaf de linkerkant is heel druk. Daar ja, Groningen gaat het op deze manier natuurlijk doen. Heel kort bij elkaar. De linies heel dicht bij elkaar spelend. En dan is het voor een tegenstander buitengewoon moeilijk om daar doorheen te voetballen. Het lukt Excelsior voorlopig ook niet. Nu misschien als Goudmijn voorzitter een kopbal volgt. Maar een kopbal die ook meters naast het doel verdwijnt van Hidde Jurrius. 0-2 Excelsior Groningen in de 83ste minuut. Jeroen, ik kan me voorstellen dat er heel wat jaren zijn geweest dat je met een beetje tegenzin naar het stadion reed als je een eredivisionist tegen een amateurclub had. Dat je de uitslag kon invullen. Maar om de een of andere reden lijkt het wel alsof we die jaren een beetje achter ons hebben gelaten. Ja, je weet natuurlijk eigenlijk nooit wat er gebeurt. Maar het is wel zo dat de verschillen tussen de amateurs en de profs kleiner zijn geworden. Ook natuurlijk nadat die tweede divisie is gemaakt. En dat allemaal veel professioneler wordt aangepakt eigenlijk. Maar je zou het verschil tussen AZ en Quick Boys toch iets groter mogen verwachten. Ja. Nou weet ik wel dat Hercules, Ajax, dat hebben we ook allemaal gezien. Maar dat zijn toch wel echt enorme grote uitzonderingen in de historie van het bekervoetbal. Hier staat het nog altijd 0-0. Maar het had eigenlijk 0-1 moeten staan. Want Bazour redde zojuist de winkel van AZ. Want we zagen aan de linkerkant van Duiner ineens vandoor gaan voor Quick Boys. Na een gigantische fout in de verdediging van AZ. En er stond er één helemaal vrij voor het doel. En die hoefde alleen maar de bal te krijgen. Maar dat lukte net niet. Groente kon hem maken. Maar op het laatste moment een uitschuifteen van Bazour. Anders had Quick Boys hier gewoon op 0-1 gestaan. AZ 45 minuten lang, nou ja, bijna 45 minuten, want we zitten in de 45ste minuut. Gewoon zeer tegenvallend en ondermaats bezig in eigen stadion. Dat stadion is sowieso overgenomen door de fans van Quick Boys. Of wordt het dan Pavlidis nu nog zo vlak voor rust die hem breed legt? Dan komt in ieder geval een hoekschop aan. Een volgende tegenvaller van AZ hebben we trouwens zojuist gezien. Daar is Dekker uitgevallen, geblesseerd met een behoorlijke blessure aan de enkel na een botsing zo te zien. En Esteves, de huurling, Portugees 19 van Sporting, maakt hier zijn debuut voor AZ in eigen huis in de beker. En hij mag het gelijk laten zien aan het werk. Nu de laatste hoekschop, denk ik, van de eerste helft. Een inswinger die voorlangs valt. Komt er dan nog een schot van afstand van Klaasie? Nee, vangt wel op. Er komen wel 5 minuten bij nadat blessuregedoe rond Dekker. Dan heeft AZ misschien nog 5 minuten om voor de rust nog op voorsprong te komen, maar waar het vandaan moet komen voor AZ, waar het gehaald moet worden, ik zou het niet weten, want het valt zwaar tegen. Nauwelijks kansen hebben ze gehad. En Quick Boys doet het dus eigenlijk fantastisch. En ik wil heel graag afronden, want dat wordt dan in mijn oren gefluisterd, zoals dat gaat bij radio. Maar dan zie ik er nu 5 van Quick Boys toch even doorlopen. Maar die ronden dat dan niet goed af en spelen dat niet goed uit. Dus doe ik nu. Want nu echt afronden, Joon. Echt afronden. Okay. 0-0 in Alkmaar. Ja, want wij gaan nog even doorpraten over Jesus Christ Superstar. Ja, er zijn dan dingen die heel mooi zijn om te doen natuurlijk, de machtel. Maar dat betekent ook dat jij niet meer kan spelen in je cover band Driven. Nee, helaas niet. Nee, is dat heel jammer of is dat gewoon een afgesloten hoofdstuk? We're moving on. Nee, absoluut niet. Dat vind ik ontzettend jammer. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En ik zou nog met heel veel plezier door willen gaan. Alleen, ja. Wat ga je missen? Sowieso de mensen. Ik deed het ook samen met mijn vriend. Het was natuurlijk extra gezellig. Maar ook gewoon het heel vrij voelen op zo'n podium. En de muziek en de mensen. Ja, het is een heel ander publiek. Dus, ja. Ja, je vriend. Die ga je ook missen. Die ga ik ook missen, ja. Goedenavond, Stef Maurits. Ja, hallo. Ik hoop niet dat je me echt hebt missen, maar okay, ik hoop niet dat je alles hebt gehoord als ze net zei, maar goed. Ik heb notities zitten maken, ja. Zeg, je bent machtel kwijt, althans jij zelf niet, gelukkig, maar de band wel, hè. Wat ga je nou meeste missen aan machtel als zangeres en als lid van deze band natuurlijk? Ja, heel veel. Maar als eerste natuurlijk is het super. Is het een cadeautje dat je dat samen kunt doen. Samen op pad en het land doortrekken. Maar haar muzikaliteit ga ik in die zin natuurlijk heel erg missen binnen de band. Dat wordt wel lastig om op te volgen. Maar ook dat moet goed gaan komen. Maar heel blij dat ze haar muzikaliteit nu ergens anders wel door kan zetten. Dus daar zijn we ook trots op. Ja, het is alsof je om bij het voetbal te blijven, alsof je als club dat je dan je sterspeler wordt verkocht aan een grotere club, hè? Dat je gaat de Champions League in. Ja. Over de financiën moeten we het nog even hebben, maar daar komt later. Dat uiteraard zullen doen. Anders wordt het hier nasty. Maar ik begrijp, het wordt wel, je krijgt wel wat meer ruimte in de coverbak, hè, van de bus. Nou ja, dat is een grappige anekdote. Ja, we hebben allemaal een eigen Driven koffer. Maar Martel heeft wel een veel grotere koffer. Anders krijgt ze het allemaal niet mee. Die schoenen en steuns en steltangen, krultangen. Ik weet niet wat er Neemt ze ook de meeste ruimte in de kleedkamer in, Richard? Nee, heel bescheiden met z'n tweeën. Dus heel keurig. Jullie kennen elkaar ook uit de muziek toch, Machtel? Jij en... mijn vriend, ja. En Stef. Ja, zeker weten. Hoe ging dat? Ik ontmoette eigenlijk eerst de band voordat ik hem als vriendje ontmoette. Dus ik was meteen heel enthousiast over de band. Maar daarna dachten we ook van, hey, op persoonlijk vlak klikt dit ook wel erg. Ik dacht dat hij je echt uit het publiek had gehaald. Oh, jezus, wat weten jullie veel. We weten alles. Ja, dat klopt. Je haalt me eigenlijk al tussen uitgepikt als... degene die hem was opgevallen. Ja, het was dwang wel natuurlijk, hè. Oh, oké. Okay. Schatje, daar moeten we het niet vertellen op de radio. Nee. Heb je het al gezien, Stef? Ja, ik ben bij de generale repetitie zelfs geweest. Dat is de try-out van de try-out, zeg maar. En het is erg indrukwekkend. Ik ben niet snel ergens stil van, maar hier was ik echt even van apropos af, ja. En dus zullen jullie het verlies van Machtel in ieder geval in de band moeten dragen, maar thuis komt dat wel goed, geloof ik. Dank je wel dat je even aan de lijn wilde komen. Stef Maurits van Driven. Er wordt nog steeds gevoetbald bij AZ tegen Quickboys. Die blessuretijd 5 minuten, nog niet voorbij, Jeroen. Nee, nog 58 seconden om precies te zijn. Als AZ maar weer zijn bal inlevert en hem weer terugkrijgt. Het is 0-0. En Quickboys zal daar halverwege heel tevreden mee zijn. Maar AZ probeert nu toch nog even te versnellen zo vlak voor rust. En die invaller, die Portugees, die huurling van Sporting Esteves, die brengt heel veel energie. Heeft nu ook de bal, geeft een voorzet richting Dani de Wit. Kaasjes wil voleren, maar mist de bal. En dan loert Quickboys weer op zo'n counter waarvan ze er dus eentje om zeepel begon die er echt in had gemoeten. Maar deze komt niet eens op de veldhelft van AZ terecht. AZ nog één keer naar voren met Kaasjes. Echt wel in de zesde versnelling hoor. Als AZ het probeert. Maar ja, dat gaat zo in de zesde versnelling. Als je vol gas geeft, dan maak je ook nog wel eens een stuurfoutje. En dat gaat dan hier mis voor Kaasjes die de bal inlevert. Dan kijk ik om me heen en dan zie ik heel veel Quickboys fans. Die gaan naar binnen. Die gaan thee drinken of misschien wel een andere versnapering. En die gaan heel tevreden richting de tweede helft. Want ik denk dat hier de doeltrap komt. Nee, dat hoeft niet eens. Want hier is het rustsignaal. AZ Quickboys in de achtste finale. Halverwege in Alkmaar. 0-0. Is Excelsior Groningen beslist daarmaal? Of kan Excelsior misschien nog wat terugdoen? Ik denk dat het beslist is. Nou, zegt dat niet zoveel, maar dat denk ik. Nee, nou 4 minuten is het nog. Jij bent er. Ja, jij vraagt het, ik geef antwoord. Ja. 4 minuten is het nog in de extra tijd. Die zijn nu begonnen. 0-2 is de stand. Groningen leidt 2 keer. Romano Postema die het doelpunt maakte. En Excelsior krijgt wel wat mogelijkheden, wat kansjes. Maar het zijn niet hele grote kansen die er echt in hadden gemoeten. Als Excelsior het hier had willen winnen, had het dat eerder moeten doen. Met name in de eerste helft slaagde de ploeg van Marins Dijkhuizen daar niet in. En kreeg het dus de rekening gepresenteerd. Aangereikt door Romano Postema. Balbezit voor Excelsior aan de linkerkant. Zagre. Hij vindt nog eens een ploeggenoot met pijn en moeite. El Yacoubi opent dan aan de rechterkant. Daar staat Goudmijn. Goudmijn neemt de bal goed aan. Maar komt dan niet langs de tegenstander. Want dat moet gezegd. Groningen defensief uitstekend vandaag. Maakt geen goed seizoen door. 8e in de KKD. Moeite om direct terug te keren naar het hoogste niveau. Natuurlijk, we zijn pas op de helft. Maar het wordt al lastig voor Groningen om dat te bewerkstelligen. Direct althans. Via de play-offs kan het natuurlijk altijd. Maar een bekersucces lijkt dus wel aanstaande. Een kwartfinale plek zou een prachtige stunt zijn voor Groningen. Een vrije trap komt eraan voor Excelsior in de 2e minuut van de extra tijd. Als het nog een comeback gaat worden, dan moet het eigenlijk nu wel. Daar komt die vrije trap, wordt weggekopt. En Benita probeert het dan nog van afstand. En Goudmijn ook, bal blijft wat liggen. Wie schiet er op doel? Daar komt de kans van Lamproe en die schiet over. Nou, dit was de kans, die gaat er niet in. Het blijft 0-2. En zo gaat Groningen dus samen met ADO vrijwel zeker de volgende ronde in. Kwartfinale alweer. Richard, ik las in interviews dat je applaus. Dat vind ik apart. We praten met Richard en Machtel over Jesus Christ Superstar. Vroeger was dat is een bevestiging, want dat lijkt me echt te gek. Als je applaus krijgt van zo'n grote zaal. Inmiddels doet je dat wat minder, begreep ik. Nou ja, dat is de illusie dat je de bevestiging buiten jezelf kunt vinden. Wow. Klinkt als tegenwijsheid, maar dat heb ik wel ontdekt. Maar dan kruip je aan. Nou ja, ik heb vaak de bevestiging buiten mezelf of bij iemand anders of in een relatie je willen vinden. Je wil gewoon horen dat het goed was en applaus. Toch, dat is toch fijn als artiest dat je applaus krijgt. Het is ook een bedankje. Dat wel, zo kan ik het ook wel waarderen. Maar of ik iets goed vind van mezelf, ik denk dat het meer... als ik het gevoel heb dat ik alles heb gegeven en alles in de rol heb gestopt, dan kan ik daar gelukkig van worden. Ja. En ik word net zo gelukkig van een enorm applaus voor mijn collega's, waarvan ik heb gezien dat ze enorme sprongen vooruit hebben gemaakt. Het is Ik denk het ouder worden dat het ego wat minder belangrijk wordt. Ik denk dat dat het is. Ja. Ik ben wat tevredener met mezelf. Dus ik heb minder bevestiging nodig. Ja, dat is wel echt zo. Waar haal je dan nu je tevredenheid uit? Wanneer ben jij helemaal geslaagd of helemaal tevreden met het project Jesus Christ Superstar? Dat is eigenlijk een groepsdynamisch proces. Dat klinkt ook weer zweveriger dan dat ik het bedoel. Maar onze eerste try-out, daar gebeurde iets in de groep, in het ensemble, bij de grote rollen, bij de bijrollen. Als groep voel je dan, oh, we zitten op de goede energie. En dat is wat mij dan raakt. En gaat je dan om de groep? Of hoop je ook nog dat je een verhaal kan vertellen? Of dat er iets blijft hangen bij het publiek? Ja, maar je vertelt dus een verhaal als je de juiste energie als groep hebt. Je kunt niet zonder elkaar. En bij Jesus Christ is het ensemble meer dan belangrijk. Die vertegenwoordigen eigenlijk de massahysterie, de groep volgelingen. Jezus had natuurlijk duizenden volgelingen. Toen hij gearresteerd werd, waren dat duizenden soldaten. Probeer dat maar eens vorm te geven met een ensemble van 20 man en een aantal rollen. Dat doen ze waanzinnig. En ja, het ensemble en de rollen samen, die brengen dat stuk. Dus ja, dat is wat mij raakt. Het is bijna afgelopen bij Excelsior tegen Groningen, Arman. Nog een ingooi voor Groningen. En dan zal het laatste fluitsignaal toch snel gaan klinken van de scheidsrechter Van der Kerkhof. Want 4 minuten zijn voorbij. Excelsior krijgt nog 1 uitbraak. Lamproe had hem nog voor het inschieten. Dus schiet de bal van dichtbij ruim over. Misschien komt er nog wel een kans voor Excelsior. Nee, want daar is een overtreding gemaakt. En dan klinkt ook direct het laatste fluitsignaal. Bij Excelsior druipen ze af. En bij Groningen vieren ze een mooie bekerstunt. Een klein stuntje dan, want het is niet een daverende sensatie. Maar toch wel bijzonder dat Groningen uit de KKD, een niveautje onder de Eredivisie, een Eredivisieclub verslaat. Excelsior verliest in eigen huis met 0-2 van FC Groningen. Dat naar de kwartfinale gaat. En de grote man, die een hele busrit lang naar Groningen, 2,5 uur, alle felicitaties in ontvangst mag nemen. Luister naar de naam Romano Postema. Het is nog 1 wedstrijd bezig. Halverwege AZ Quick Boys is het nog 0-0. Ja, Martel, de late Richard Spijkers is blij met Jesus Christ Superstar als die groepsdynamiek goed gaat. Wanneer is het voor jou een geslaagde musical? Nou, ik ben, dat is heel cliché, maar ik ben daar wel echt volledig mee eens. Ja, het is iets wat je echt samen moet doen. Het is niet de ene solist of de andere, maar echt de hele groep. Ik kan me voorstellen, Richard zei ook, dat besef kwam bij mij ook gedurende de jaren. Ik kan me voorstellen dat jij ook gewoon heel blij bent als er een hele mooie Maria Magdalena op het podium staat. Uiteraard ben ik daar heel erg blij mee. En dat is ook zeker waar ik naar streef. Maar het grote geheel, dus het hele verhaal vertellen met de hele groep, vind ik veel belangrijker. Wat is het verhaal van Maria dat uiteindelijk moet blijven staan wat jou betreft? Of met welke boodschap hoop jij dat mensen naar huis gaan als ze Jesus Christ Superstar hebben gezien in de Lamar? Voor haar rol zelf denk ik wel dat ik hoop dat de mensen echt een andere kant van haar hebben gezien en meer de zelfstandige kant, minder afhankelijk van de man of in dit geval van Jezus, en meer voor zichzelf opkomen en haar eigen besluiten maken. Jullie gaan een streng regime in, hè, denk ik. Veel spelen. Veel spelen, ja, maar ook leuk. Ja, het wordt een topsport. Machtel de Laat, Richard Spijkers, dank jullie wel dat jullie wilden komen. Heel veel succes. Zondag met de première natuurlijk. En al die andere voorstellingen, want jullie gaan het land in. Zondag in de Lamar en daarna dus in allerlei theaters te zien door heel Nederland. Fijn dat jullie er waren en veel plezier de komende weken. Zometeen gaan we het hebben over Trik Salama. Dat is een roadtrip, alleen dan als film. Geregisseerd door een cabaretier, namelijk Najib Amali. Maakt zijn debuut als filmregisseur. En samen met Nora Akacar komt hij vertellen over die film. En de tweede helft van AZ tegen Quick Boys. Dus graag tot zo. Tot zo. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology.

bij iWish Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uurtje langs de lijn en omstreken. Nog met hier aan tafel cabaretier Najib Amali. Hij regisseerde de telefilm Trik Salama. Een komische rope movie naar het verhaal dat hoofdrolspeelster Nora Akashar schreef. En zij is er ook. En we volgen natuurlijk de tweede helft van AZ Quick Boys in de beker. De Katwijkers stonden bij rust nog verrassend op 0-0. Maar we beginnen natuurlijk met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Henk Veerman voorkwam eerder vanavond een bekerdebakel voor ADO Den Haag. Vrijwel de hele wedstrijd stond ADO met 1-0 achter tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. In de 83e minuut schoot Jort van der Zanden de profclub langs zij. En in de slotminuut gebeurde dit. Komt die verlengde, daar is Veerman! Ja! Boep! Daar is die 89e minuut. Henk Veerman met herstelwerkzaamheden. Hij voltooit het. En hij maakt 1-2. ADO gaat het toch flikken in 90 minuten. En dit is de reden waarom Henk Veerman gebracht is. Ja, dat was te horen op Omroep West. ADO plaatste zich daardoor met een 2-1 overwinning voor de kwartfinales. FC Groningen deed dat ook. Die ploeg won met 2-0 op bezoek bij Excelsior. Een fikse tegenslag voor de Nederlandse handballers op het EK in Duitsland. Cirkelloper Samir Benganem komt dit seizoen, dit toernooi in ieder geval, niet meer in actie, omdat hij gisteren zijn kruisband scheurde tegen Zweden. Bondscoach Staffan Olsson heeft Martijn Kleikers als vervanger opgeroepen. En maar liefst 6 spelers uit de mondiale top 10 komen volgende maand naar Rotterdam Ahoy voor de ABN AMRO Open. Onder meer Daniel Medvedev en Jannik Sinner zullen aan het net verschijnen. En dat zegt volgens toernooidirecteur Richard Krajicek best wel iets. Dat we een belangrijk toernooi zijn op de kalender. En de naam die we hebben opgebouwd met dat we altijd vernieuwend zijn, maar dat er altijd veel publiek is. Hè. Publiek is echt belangrijk ook. Ja. Het is een combinatie van heel veel dingen. En nu al jaren achtereen dat we inderdaad een heel mooi deelnemersveld hebben. En dit jaar niet anders. Clubicoon Daniele De Rossi is de nieuwe trainer van AS Roma. Nadat die club vanochtend José Mourinho ontsloeg. Daarmee komt het niet tot een derde confrontatie op rij tussen Feyenoord en Mourinho. De Rotterdammers spelen volgende maand in de Europa League tegen Roma. Sarina Wiegman heeft haar contract als bondscoach van het Engelse vrouwenelftal verlengd. Dat deed Wiegman een dag na het FIFA-gala, waar ze voor de vierde keer werd verkozen tot beste coach van een vrouwenteam. En Wiegman blijft nu tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse vrouwen. Matthijs de Ligt kan voorlopig niet in actie komen voor Bayern München. De verdediger heeft tijdens een trainingskamp een knieblessure opgelopen. Het is niet duidelijk wanneer De Ligt precies weer op het veld kan staan. Gaan we terug naar Alkmaar, want de tweede helft is begonnen bij AZ tegen de Quick Boys. Jeroen Elsoff. Ja, ik denk dat het wel een beetje heeft gedreund in de kleedkamer van AZ. Het staat 0-0. We zijn inderdaad 30 seconden onderweg, want AZ is in ieder geval wat gretiger begonnen. Dat gaat al snel, want de eerste helft zag er echt niet uit aan de tweede helft. De eerste was verschrikkelijk. AZ zie je nu snel afjagen. Pavlidis, Lachdo, ze rennen. Ze zijn aan het proberen de spelers van Quick Boys het direct lastig te maken. En dat hebben we in de eerste helft helemaal niet gezien. En Quick Boys dat een grote kans kreeg. Misschien wel de grootste van de wedstrijd, maar die niet maakte. Speelt nu dus naar die eigen aanhang toe. Dat is altijd mooi om te doen natuurlijk. 2300. En als we even heel even stil zijn, dan is het geluid wat in het stadion nu te horen is ook het geluid wat komt uit de vakken van de Quick Boys supporters. Die de hele A9 vulden met vele, vele bussen. En hier tot nu toe een heerlijke avond meemaken en hopen op die stunt die ze voor het eerst in jaren, voor het eerst sinds 2008 in de kwartfinale van de KNVB-beker zou brengen. Maar AZ heeft vooralsnog de bal nu met Esteves. Dat is dus eigenlijk een rechtsback. Maar omdat Dekker is uitgevallen, staat hij nu linksback. De huurling van Sporting Club de Portugal. En hij heeft de bal nu gegeven aan een andere Portugees, aan Dantas. Zo verplaatst AZ het spel langzaam en kantelt het naar de rechterkant bij die 0-0 stand in de 47e minuut. De spreidingswet die asielzoekers eerlijker moet verdelen gaat er komen nu de VVD-senatoren hebben aangekondigd voor de wet te gaan stemmen. De wet moet het overbelaste Ter Apel helpen, maar nu al tijdens veel te veel asielzoekers moeten worden opgevangen. Aan de lijn VVD-raadslid Klaas Buigel van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, u bent voorstander van de nieuwe wet. Hoe is het nieuws gevallen bij jullie in de gemeente? Heel erg blij. Opluchting. Ja? Ja, zeer opgelucht dat eindelijk de kogel door de kerk is. Dat je, dan kun je ook weer vooruitkijken. Want waar we na de verkiezingsuitslag tegenaan liepen is dat er heel veel locaties wel al beschikbaar waren. Maar ja, door die verkiezingsuitslag zeiden heel veel lokale bestuurders van ja, nou dan maken wij op dit moment een pas op de plaats. Waardoor de aantallen in Ter Apel stokten. Ja, en nu is het toch het signaal, het zogenoemde witte rook in zicht. Ja. Dat men toch weer aan de bak moet. Maar eerst even nog in Ter Apel blijven. Is de opluchting daar ook groot? Of hebben jullie eerst zoiets van eerst zien dan geloven? Eerst zien dan geloven. We hebben eigenlijk al te vaak gezien dat het op het laatste moment niet doorgaat. Dus echt blij word ik pas nadat de stemming is geweest. Ja, en denkt u dan dat Ter Apel er snel iets van gaat merken? Wat is snel? Kijk, we lopen al 10, 15 jaar met de problemen hier rond. Dus dan is een paar maanden al heel erg snel voor ons. Ik denk dat juist een paar onderdelen vanuit die wet, bijvoorbeeld de groep van de 20%-norm, dat die ook over Nederland verdeeld kunnen worden. En even voor de duidelijkheid, die 20%-norm, dat is eigenlijk de groep die het minste kans maakt voor een asielvergunning. Ja. Ja, en dat zijn wel de wat problematische groepen. Dus op het moment dat die wat meer verspreid worden over Nederland, dat geeft in ieder geval voor onze inwoners en vooral voor onze ondernemers meer lucht. Ja, de VVD, uw partij, was natuurlijk verdeeld over deze wet. Heeft u vandaag nog contact gehad met uw partijgenoot in Den Haag? Vandaag niet, maar het afgelopen weekend heb ik bijna continu met partijgenoten gesproken. Ja, wat voor geluiden hoorde u dan van hen? Wisselend. Ik hoorde wel positieve geluiden, maar ook negatieve geluiden. Voorbehouden. Dus ik kon er heel weinig, ik kon er eerlijk gezegd geen pijl op trekken. Dus voor mij was de spanning heel erg groot. Ja, en met welk gevoel keek u dan naar de stemming vanavond? Was het nog vol spanning of had u al een beetje het idee welke kant op zou vallen? Nou, de stemming is nog niet geweest. Nee, oké, maar naar het pleidooi van de woordvoerder van de VVD? Ja. Eerlijk gezegd was ik net aan de telefoon toen mevrouw Kaljou aan het woord was. Dus ik heb het 5 minuten later direct teruggekeken. Ja, en daar was ik heel erg blij met haar inbreng. En ook dat zij gewoon een signaal wil geven naar Ter Apel van ja, jullie staan er ook niet helemaal alleen voor. Oké. Okay. Nou, dank en dat geldt natuurlijk ook voor Budel en de gemeente Kranendonk. Ja. Dank dat u even aan de lijn wilde komen. U bent dus duidelijk blij met de aangenomen spreidingswet. Klaas Buigel was dat. Hij is raadslid voor de VVD in de gemeente Westerwolde, de gemeente waarin Ter Apel ligt. Ik roep het van de bergen, ik ben op zoek naar jou. Ik voeg je in de sterren, habib die wat u wa. En als ik onderweg ben tot midden in de nacht, al mis ik elke boot, hoop ik dat je op me wacht. Wens me terug een salama. Ja, dit is muziek van de komische roadmovie Trixalama. Donderdagavond overmorgen te zien op NPO 3 en daarna natuurlijk op NPO Start. Het is het verhaal van Nora Akashar, geregisseerd door Najib Amhadi, en ze zijn beide hier. Het verhaal gaat over een gezin wat in een busje afzakt naar Marokko op weg naar een bruiloft. Reispublieken, familieproblemen, alles komt er langs. Pardon, beide welkom. Dankjewel. Nou, dankjewel. Excuses. Goede reis hebben, denk ik dat, Trixalama. De 23-jarige Nadia Messaoui, die speelt... wie is zij, de hoofdpersoon? Ik zeg het niet goed, hè? Messaoui. Nadia Messaoui, inderdaad. Ja. Volgens mij zei je in de intro dat, dat is jij. De actrice... Dat is helemaal niet goed. Ik, dus niet. Ik ben wel actrice, maar, ja, maar niet, in deze niet de hoofdrol. Nee. Wil je de regisseur niet hebben? Nee, ja. Dat is heel lastig, weet je wat zij vraagt. Nee, qua leeftijd zou ik in geen enkele rol helemaal goed kunnen passen. Dus ik zou de moeder niet kunnen spelen, maar ik zou ook zeker Nadia van 25 niet kunnen spelen. Ah, joh. Dus, maar het is wel gebaseerd op elementen uit mijn eigen leven. Dus. Mm-hmm. Want wie is Nadia? Nadia is een dame van 25 die enerzijds heel erg op haar eigen benen wil staan, haar leven wil gaan leiden, maar het toch nog moeilijk vindt om los te komen van goedkeuring van ouders. Binnen onze cultuur is dat best wel belangrijk. En je ziet in de film een beetje de struggle daarin. En hoe krijg ik goedkeuring? En als ik dat niet krijg, wat doe ik daar dan mee? En het speelt allemaal tijdens de reis. Want de reis, dat is de kern van het verhaal. Ja. Het gaat om de reis. Hè? Ik herken het natuurlijk ook. Ik heb ook urenlang, dagenlang in een auto gezeten. Pardon, misschien met iets minder mensen. En waar ging je naartoe? Corsica, Portugal. En dan zonder airco en dat soort... En je had ook geen airco, nee? Nee, ruzie met je broer. Ja, alles mee ook, pindakaas. Alles mee, gehaktballen. Ja, maar dat doet hij nog steeds, pindakaas mee. Ja. Nee, maar dus... heb jij gekeken? Nee, dat doe ik niet. Nee, die tijd is al Die reis is misschien voor heel veel Marokkaanse, maar Turkse gezinnen ook iets wat wij... jarenlang hebben gedaan. Universeel inderdaad. Ja. In de eerste plaats omdat het, als je met z'n velen bent, is het goedkoper om met de auto te gaan. En je kan dingen meenemen voor de familie daar. En dat is echt... jarenlang hebben we dat gedaan gewoon. En was vroeger ook echt een ding natuurlijk. Want vroeger, je kon echt dingen hier meenemen die daar moeilijker te krijgen waren, of niet misschien wel. Hè? Ook niet onbelangrijk. Je hebt daar ook een auto nodig om je te vervoeren. Ja. Het is niet zo dat... Er waren nog geen verhuurbedrijven en dat soort dingen. Ja, er was nog geen... Precies. Ja, internet was er niet. Dus maar wat nam jij mee, Najib, voor jouw familie in Marokko? Ja, wat namen we niet mee? Gewoon alles wat er in die bus paste. Dat vond ik het vervelende. Die bus ging helemaal vol. Ja. Dus niet alleen van boven, maar ook van de binnenkant. Dus je zat op tas, je zat naast tas, je zat gewoon ingepakt. En dan ging jouw kleding, die jij niet meer droeg, die ging naar je neef en nicht. En ik had in de voorgesprek al aangegeven dat ik er 42 heb. Gewoon echt 42 neven en nichten die allemaal... op jou zaten te wachten. Je had heel vaak nieuwe kleren, want jouw oude moest dan aan die neven en nichten. Ja, precies. Nou, het waren altijd mijn oude kleren, maar wij kochten dus ook voor hun wel. Je kocht voor iedereen wat. Dat was, Moest je op de terugweg ook de auto controleren of zo'n neef niet stiekem... ook dat. Ja, want iedereen wil natuurlijk deze kant op komen. Ja. Nee, het was echt een... Je nam echt alles mee wat je mee kon nemen. Vooral pindakaas, weet je wel. Dat was daar toen niet. Nu heb je natuurlijk alles daar, maar de pindakaas, de hagelslag, gewoon wat jullie naar de camping meenamen. Ja, nam wij iets verder meenamen. En jij hier weg met nog 22 graden in de zomer, maar dan wordt het Frankrijk, wordt het al heter. Op een gegeven moment zit je midden in Spanje, is het 38 graden. Ja. En hoe zat jij er dan bij op de achterbank? Ja, het was vreselijk. Inmiddels was ik naar de achterbank gedirigeerd, want eerst mag je voor, dan moest je ze opletten op de weg, want er was nog geen navigatie. Ging in Breda al mis. Ja, en dan ging in Breda al mis en dan zei iemand, naar achteren, kom jij maar naar voren. Dus dan werd er geruild met iemand die wel alert was, want ik vond het lekker om te slapen in die bus. Oh. Zodra het zonnetje er was en dan doezelde ik er gewoon weg. Maar hoeveel zat je? Nou, wij zaten in hetzelfde bus wat je hebt gezien. Alleen het was een Bedford Transit bus, zo'n gele. Ja. En daar zaten we met 10 man in. Dat waren dan 2 gezinnen. Ik kom uit een relatief kleine familie. Wij je, hebben... mag, je mag niet eens met Timo rijden. Of dan moet je nee, rijden, maar dat was vroeger geen uit, enkel nee, probleem. Nee, nee. En Nora, hoe is dat bij jou? Gewoon. Hoe is dat bij jou? Ja, precies hetzelfde. We hadden ja? een, maar dat was één gezin. Wij hadden twee. Nee, wij, ja, bij ons één gezin. Mijn ouders hebben 9 kinderen. Die gingen niet allemaal mee, maar er gingen altijd wel neefjes of nichtjes. Of, dat kan altijd mee. Ja, ja. We hadden een Mercedes 207. En het waren ook allemaal wel van die gammelbakken die met moeite aankwamen. Altijd met pech langs de weg. En dat moet dus zo ongeveer geklonken hebben. Zo klinkt het tenminste te veel. Semir, begin je voeten weg te halen, wat je stinkt. Weg. Je maakt een grap, man. Ga weg. Ik bedoel, een beetje aardig tegen elkaar. Je man. Zullen we een spelletje doen? Nee. Ja. Rustig. Ik moet heel nodig bidden. Doen we rijden net. Je had je niet thuis kunnen gaan. Ja, wat kan ik daaraan doen? Ik bepaal de tijden toch niet? Heel laat heen. Nou, het komt uit jouw pen en uit jouw gedachten, Dora. Nou, zeker niet uit mijn pen. Het is inderdaad mijn. Het is bij mij begonnen. Het is een verhaal na een verhaal van mij. Maar Sophie heeft het prachtig geschreven en gegoten in een in scriptvorm. Want dat is wel echt een vak apart, kan ik vertellen. Maar inderdaad, met heel veel elementen uit mijn eigen ervaring. Ja. En is het dan zo dat je nu denkt, dat je op dat moment denkt, dit is verschrikkelijk. En dat je dan eigenlijk later denkt, dan word je romantisch en denk je, ja, is toch ook wel leuk? Ja, je krijgt er hele nostalgische gevoelens bij. Op het moment zelf, als je in die bus zit, je bent 15, 16 en je stinkbroer of zus, die zit helemaal in je aura 4 dagen lang, dan haat je leven zo gigantisch. Ja. Maar als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik, ja, dat waren wel de momenten dat we allemaal samen waren en ook gewoon daar aankwamen en daar nou, een soort van vakantie hadden. Kan je ook nog een film over maken? Ja, want, nou ja, wie want weet. De vakantie, deel 2 is dat. Ja, want dat hoor je vaak. En vakantie is ook niet, hè, want het is natuurlijk van familie naar familie rennen. Ja. Vooral toen inderdaad. Nee, ja, dus ik kijk er met warme gevoelens op terug. Alleen had je deze vraag toen gesteld dat ik iets anders... Ik zeg, want haal je er dan één moment uit waarvan je dacht, oh, dat vond ik toen echt zo verschrikkelijk van die reis. Maar nou, nu denk ik, het was toch wel wat. Ja, ik denk toch die koelkast elke keer mee. Mijn vader nam altijd elk jaar zo'n vriezertje mee, die hij dan 3-4 dagen voordat we vertrokken aanzette. En dat ging dan lekker ijs maken. Alles ging erin. En dat nam best wel wat plek in en ook gewicht. Dus wij moesten gaan inleveren op onze spullen. Maar ja, dan kom je in Marokko aan en dan heb je zin in een stukje kaas. Nou, dat zit dan in die vriezer. Of Nederlands brood. Dat zit dan in die vriezer die we dan hebben meegenomen. Wat nog hartstikke... gewoon ijs komt dat nog aan. Dus trotseert die 38 graden in Spanje met gemak. Schitterend. Ja. Najib, het is jouw eerste film als filmregisseur. Totaal nieuw genre waar je in bent getreden. Ja. Waarom dacht je, ik wil een film maken? Nou, ik ben afgestudeerd acteur. Hè, dus daar heb ik ook heel lang lopen struggelen om goede rollen te krijgen. Toen ben ik klein momentje, Najib. Oh, want we gaan naar Alkmaar. Jeroen. Oh. Het zit er al de hele avond aan te komen en het gebeurt. Quick Boys komt in Alkmaar tegen AZ op voorsprong hoor. Het is ongelooflijk. Wat een prutswerk van AZ de hele avond al. En nu gaat het dan via Nigel Ogidi Ngwanko, de opstomende linksback voor de Alkmaarders. Compleet fout. Het ligt helemaal open. Hij wacht. Hij kijkt voor het doel. En hij ramt hem erin. En die 2300 meegereisde fans uit Katwijk, die weten niet wat ze meemaken. Die staan te springen en die weten dat ze nog een half uur moeten volhouden. En dan hebben ze de kwartfinale bereikt. Oh, AZ. Wat gebeurt er hier in Alkmaar? Is dit de volgende stunt in het KNVB-bekertoernooi? We gaan het zien. Komende half uur. Najib Amali kijkt met de ogen van een regisseur. Dat is best een aardig script, toch? Ja, nou ja, AZ. Ik kom uit de... Toen was ik altijd voor AZ, weet je? Ja. Nu niet meer. Quick boys, let's go. Nee, maar je zei al, je bent acteur. Dat is je vak. Waarom dacht je, ik wil nu wel een film regisseren? Nou, kijk, mijn ambities... Ik heb een paar films gespeeld. Niet al te goede films. Dat mag je achteraf natuurlijk niet zeggen. Maar de laatste film was echt 11 jaar geleden. Valentino. Oh ja. En ik vond het zo iets magisch om achter de camera alles, alle acteurs en alles te laten bewegen. Eigenlijk een verhaal wat je in je handen krijgt te regisseren. En dat heb ik heel vaak geroepen her en der. Alleen ja, je kan niet alles krijgen. Toevallig kwam ik Nora tegen, ook een aantal jaren geleden. Ook op een hele gekke manier. Ik postte een filmpje van haar vader. Oh, een heel grappig vader. Ze hebben een hele grappige vader, wilde ik zeggen. Ja, toch? Hij leeft toch? Ja, zeker. Maar er was een heel grappig filmpje over de Schilderswijk. Hoe heet die documentaire? Haagse Klasse. Ja. Prachtige documentaire. Ga maar stolen. Haar vader, een van de eerste generatie Marokkanen in Nederland. En daar herkende ik mijn vader in. Dat alles lag aan de regering. De regering moest het allemaal oplossen. En dat filmpje had ik gepost. Dat was heel erg grappig. Uh-huh. En toen zei ze van, dat is mijn vader. Ik zei, oh, wat leuk. En leeft ik wist nog? Wel. Ja, maar dat vind ik erg als je dan iemand post en die is dood. Weet je dan. Ja. Dat is raar. Maar ze zei, ja, hij leeft nog. En ze stuurde een foto van hem. Hij was inmiddels wat ouder geworden. Dus zo zijn we in contact gekomen. En zij deed dingen in het theater. En ze was ook bezig met stand-up comedy en met schrijven. En toen zei ik, ja, ik zou heel graag nog een keer een film willen regisseren. En dat heeft ze onthouden. Dus toen ze met het verhaal aankwam en ze in de race was bij de EO voor dit filmproject. Toen zei ze, ik wil dat jij die film gaat regisseren. Ja, toen dacht ik van, ik hoef niet eens te vragen waar het over gaat. Ik zeg gewoon ja. Dan zie ik later wel waar het over gaat. Ja. Maar het verhaal lag me heel erg, omdat ik die reis had meegemaakt. En zo is het eigenlijk ontstaan. Zometeen meer hoor over die film, maar moeten we eventjes weer naar opa. Wat er gebeurt daar meer. Dit was net nog heel erg leuk. Een schitterende goal van Quick Boys komt heel vaak langs hier op de schermen. Maar inmiddels is ook wat minder fraai nieuws te melden, Jeroen. Nou ja, in die vreugde van die Quick Boys fans is er denk ik het een en ander. Ik zie wel wat bekers vliegen op het veld terechtgekomen. Maar volgens de speaker hier gaat het vooral om het afgestoken vuurwerk wat uit de vakken van de Quick Boys fans kwam. Ik heb niet direct gezien of er iets op het veld terecht kwam. Maar in ieder geval is er zoveel vuurwerk daar geweest dat de scheidsrechter heeft gezegd dat is even niet veilig meer. En dat is ook niet de bedoeling. Dus de wedstrijd is voor nu gestaakt. En laten we hopen dat dat over 10 minuten of misschien wel iets minder weer vergeten is en dat we weer verder kunnen hier. Met Nora Akacar en Najib Amali praten we ondertussen over de film Trick Salama. Toch een soort droom dus. Je had al een keer gezegd, ik wil regisseren worden, Najib. Toen zei Nora, nou, ik heb wat. Ja. En dan gaat het beginnen. Hoe was het? Ja, het was echt heel veel werk. Het was echt heel veel werk. Als ik wist dat het zoveel werk was, dan had ik zeg maar geen show daarnaast gedaan. Absoluut niet. Het is vooral het voorwerk, dat was gewoon heel veel. Maar ook voor mij een hele crew samenstellen, bij de casting aanwezig zijn, locaties. Wat wordt het busje? 24 busjes bekijken. Alles moet langs mijn ogen. Wat vind je van deze oorbel? Ik zeg, maakt mij niet uit, het is goed. Nee, maar straks komen ze heel groot in beeld. Oh. Dus alle kleine dingetjes. Ja. En dan heb ik er een paar vergeten. Want nu zie ik dingen terug. Denk, shit, oh ja, dat heb ik helemaal niet. Snap je? Ja, dus heb je zo'n dingetje waarvan je dacht, oh shit, heb ik niet op gelet? Nou ja, achteraf zie ik met een theedingetje lopen. En er zitten allemaal schaaltjes op. En toen het op was genomen, zei ik, die schaaltjes, die maken het lawaai. Waarvoor was dat? Ja, voor leuk. Toen dacht ik, voor leuk? Dus de hele tijd heb ik gezegd, jongens, ik hoor wat. Ja, dat zijn die schaaltjes. Het slaat helemaal nergens op. Het zijn van die hele kleine dingen waar je achteraf denkt, ja, je moet echt overal op letten. Dat is enorm leerzaam, absoluut. Ja. Ik heb gezien, ik heb geen schaaltje gehoord hoor. Nee, dus, ja. En hoe is jouw stijl? Want je zegt, ik heb lang geleden dat ik een film heb gespeeld. Ja. Maar heb je dan een idee hoe jij. Je bent toch een soort coach? Hè? Je moet alles manager. Nou ja, goed, je krijgt dan een script, hè? Wat dan een script is om mee te schieten. En er wordt niet heel veel meer aan veranderd aan de verhaallijnen. Maar ik moet het mijn eigen maken. Dus hoe zie ik het voor me? En dan heb ik een hele goede cameraman bij me. Die dan de beelden op papier zet voor me. Van nou, deze hoek. En het werd me ook heel veel, weet je wel. 1 scène, 17 hoeken. En ik dacht, come on, man, laten we ter plekke kijken. Nee, zegt hij, het moet allemaal opgeschreven worden, want iedereen moet er vanaf weten. Ik zeg, maar we kunnen toch wel een scène draaien, zo even in de bus. Nee, daar moet iedereen vanaf weten. Dus ik dacht heel vaak van, we doen dit even. Maar alles moest op papier, voor het geluid, voor het licht, voor iedereen. Daar heb ik me ook heel erg in vergist. In de zin van dat zo gaat bij de film. Geïrriteerd ook? Of? Nee, totaal niet geïrriteerd. Maar wel denkend van, oh, dat krijgen we er natuurlijk nooit op één dag. Ja. Weet je, en ook het verplaatsen, hè, en zoveel acteurs. En ja, dat was echt een enorme ervaring. Maar je vroeg iets en nu ben ik die vraag kwijt. Nee, of je ook wel eens irriteerde, maar. Oh, nee. Nee, aan die omslachtigheid. Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Het was voor mij elke dag een soort van feest, weet je, wat ik al zei. Weet je, ik had hier over gedroomd, weet je, dat ik de regisseur en niet van actie, nee. Mm. Maar wel van, ik ga nu een film maken en die zet ik naar mijn hand. Oh, mijn stijl, zei je. Ja, kijk, ik ben natuurlijk van de comedy, dus comedy moet Comedy komt uit pijnlijke momenten voort. En nou, niets mooier is natuurlijk met z'n allen in zo'n bus die al niet goed rijdt. Spanningen tussen vader en zoon en moeder en dochter. Ja, dan krijg je gewoon een automatisch comedy. Daar hoef je eigenlijk heel weinig voor te doen. Ja. Maar moet je dat dan ook uitschrijven nog? Is dat dan iets wat... Er is wat uitgeschreven. En kan jij dan iets extra's geven als comedian? Ja. Nou ja, jullie zijn het allebei natuurlijk. Ja. Ja, dus we hebben toen, daar waar we het konden, hebben we het gedaan. Maar op een gegeven moment kom je op een locatie. Ja, en dat leent zich dan voor de grap. En dan doe je die grap daar op locatie. Ja. Was jij er dan nog veel bij betrokken, Nora? Nou, dat was ook voor mij... Kijk, wij beide hebben hierin gedebuteerd. Want Najib als regisseur en ik als bedenker van het verhaal. Een van de dingen die ik moest leren is het stukje loslaten. Dus ik ben 2 keer op set geweest, even heel kort. En dat vond ik in het begin lastig. Maar achteraf gezien denk ik, dat is maar goed ook. Anders ging ik me er te veel tegenaan bemoeien. En Najib moest gewoon lekker zijn ding doen. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar ik ben niet veel bij geweest. Blijf nog even zitten. Gaan we zo meteen nog even doorpraten over die film. Want het is een heerlijke 1,5 uur geworden. Maar het is ook bijna 22:30. NPO Radio 1. Joris Dubinski, hoofdpunt van het nieuws. De burgemeester van Ter Apel is opgelucht dat de Eerste Kamer de spreidingswet wil goedkeuren. Hij noemt het een begin van een oplossing voor een schrijnende situatie. Met de spreidingswet kunnen asielzoekers beter over Nederland worden verdeeld. Iran heeft een soenitische militie in Pakistan gebombardeerd, schrijven Iraanse staatsmedia. Daarbij zouden drones en raketten zijn gebruikt. Pakistan is een kernmacht en waarschuwt dat de actie ernstige gevolgen kan hebben. De man die gisteren om het leven kwam bij een woningbrand in Eersel in Brabant had die brand zelf aangestoken. Dat zegt de politie na technisch onderzoek in het huis. De 4 huisgenoten van het slachtoffer werden opgepakt voor brandstichting, maar zijn nu weer vrij. En een man uit Rotterdam heeft geprobeerd gratis te parkeren door zijn kenteken te veranderen met zwarte tape. Hij maakte van de P een R, waardoor iemand in Gelderland onterecht boetes kreeg van in totaal €3.000. Toen diegene aan de bel trok, kwam de politie de Rotterdammer op het spoor. Langs de lijn en omsteken. Wel creatief toch, Najib? Het is heel creatief. En, had ik dit maar geweten. Ja. Had je het al gedaan? Nee, toch? Ik had jouw kenteken. Ja, jij kan het betalen. Ja. Ja. Allemaal ideeën komen zo met dat nieuws erbij. Ik dacht, ja, hoor. Wel slim. We praten over de telefilm Trick Salama. Donderdag te zien op de televisie. Is een comedy dus over een Marokkaans gezin dat in een busje van Nederland naar Marokko reist. Regisseur, comedy-drama. Het is er ook heel veel drama in. Een dramedy. Dramedy? Is dat de dramedy? Ja. Jij bent de regisseur, Najib Amali. De schrijfster van het oorspronkelijke verhaal is Nora Akacar. En wat opvalt is de spanning, vond ik, tussen ouderen en kinderen. De vrouwelijke hoofdpersoon probeert positieve aandacht van haar moeder te krijgen. En haar broer doet dat bij vader. Mm-hmm. Totdat een zus daar een hartig woordje over spreekt. Wat is je aan het doen? Therapie. Zouden jullie ook eens moeten proberen? Zodat je je zus niet verraadt, omdat je mama's mening zo belangrijk vindt? Het gaat erom wat jij vindt, hè? Van jezelf. Ja. Precies. Kijk wie praat. Voor jou geldt precies hetzelfde, lieve schat. Maar dan met papa. Ja, Nora, is dit een groot thema in Marokkaanse gezinnen? Nou, ik ben wat voorzichtig met het spreken voor Marokkaanse gezinnen. Want bij elk gezin gaat het anders. Waar ik vandaan kom of in mijn omgeving... als goedkeuring van ouders. En dat is het nog steeds. Het is gewoon heel belangrijk dat je het goed doet. Ook voor je ouders. Mm-hmm. Die hebben ook best wel wat opgeofferd voor je. En daarbij is soms de communicatie best moeizaam. Want je bent ondertussen hierop gegroeid. Je hebt andere denk- en handelwijzen dan je ouders. En er ontstaat een gap. En in ieder geval in mijn leven... De relatie tussen mij en mijn ouders, dat ging best moeizaam. Omdat ik over dingen anders dacht. Want wat zijn dan de spanningsvelden? Ja, je niet helemaal goed kunnen uiten. Op emotioneel vlak ook. Zoals je ergens mee zat, kon je er niet heel erg over spreken. Met in dit geval mijn moeder. Waar heb jij over te klagen? Je hebt het toch goed. Je eet, je drinkt, je hebt een dak boven je hoofd. Je hebt kleding. Dus wat zeur je nou niet lekker in je vel? En ja, er ontstaat er vanzelf een bepaalde afstand. En nou ja, zij heeft ook haar verwachtingen richting haar kinderen. Die niet helemaal strookten met wat ik wilde in het leven. Dus dat zorgt er gewoon voor wat spanning. Herkenbaar, Najib? Ja, ja, zeker. Ook ik wil dat zeggen van, ik spreek voor mezelf. Kijk, het is nu derde, vierde generatie is natuurlijk al heel anders. Maar het eigenlijk precies wat jij zegt. Maar dat heeft ook te maken met eerste generatie die ja, hier kwam om te werken en that's it. En niet meeging naar voetballen of ouderavonden. Ja, dan vertaalde ik de boel. Dus die juf zegt, Najib was heel, heel slecht. Dan zei ik aan mijn vader, ja, ze zegt dat ik heel goed ben. Snap je? Dus ik bedonderde ook een beetje de boel daar. Dus ik maakte daar gebruik van. En ik merk dat dat nu ja, heel anders is. Tenminste, hoe ik in het leven sta en met mijn kinderen. Ja. Dus die cultuur, die praatcultuur, nee, dat is nog niet helemaal. Tenminste, toen was niet zoals ja, Kees tegen zijn moeder zei. Van, nou, maar nee, ik heb een geweldige avond gehad. En was een beetje dronken. Oh ja, wat leuk. Nou, dan moest ik niet vertellen thuis dat ik een beetje dronken was. Nee, maar is dat, dat is natuurlijk wel een algemeen. Wel bekend, hè? Dat heeft natuurlijk ook zo'n zijn tijd nodig. Ja, heeft een aantal generaties nodig voordat jij zou het anders doen met je kinderen. Ja, ik doe het ook absoluut anders. Ja. Ik zie ook echt dat het anders gaat. Alleen ja, we hebben wel, met die generatie ging dat gewoon wat moeizamer. En dat heeft mij getekend. Dat heeft een bepaalde impact op mij gehad. Het heeft ook wel trauma's veroorzaakt. En ik heb eigenlijk dat een beetje proberen te vangen in de film. Dus hoe die dynamieken tussen moeder en dochter, vader en zoon ontstaan. Wanneer je niet praat. We gaan weer even naar Alkmaar. Naar AZ tegen Quick Boys. Wordt er weer gevoetbald, Jeroen? Ja, er wordt weer gevoetbald. Er is al een waarschuwing natuurlijk geweest. Dat als er nog een keer iets op het veld komt, een bekertje of wat vuurwerk, dan gaan we definitief staken. Laten we hopen dat het zover vanavond niet komt. Want dat zou deze wedstrijd en de eventuele bekerstunt van Quick Boys niet verdienen. Het staat dus 1-0 voor Quick Boys na een uur. En AZ heeft dus direct, en daar zou je graag bij willen zijn, hè, met zo'n fly-on-the-wall camera. En gelijk naar binnen, omdat die wedstrijd gestaakt is. En wat gebeurt er daar dan? Die spelers die hebben dus net tegen een amateurploeg een doelpunt tegen gehad. En die zitten daar dan. Ik denk dat de trainer niet heel erg blij zal zijn geweest. En toch moet je orde op zaken stellen. Moet je proberen het hoofd koel te houden. Want je hebt nog een half uur om een volgende stunt van een amateurploeg, nadat eerder Ajax er dus voor de winterstop uitvloog tegen Hercules, te voorkomen. AZ gaat dus en moet dus vooruit. De witte zakdoekjes zien we de hele avond al. Maar nu hebben ze wel enig recht van spreken, die fans van AZ. Want oké, verliezen van Twente. Dat is toch wat anders dan verliezen van Quick Boys in eigen huis in de achtste finale van de beker. Nu heeft AZ de bal. Het heeft twee nieuwe spelers ingebracht. Poku en Van Brederode. Want Van Bommel en Lachdo functioneerden eigenlijk voor geen meter. Eens zien of deze twee nieuwe buitenspelers wel iets kunnen tegen Quick Boys. Dat feest viert. Dat sowieso een mooie avond heeft. Maar nu je zo dichtbij bent, wil je hem natuurlijk ook over de streep trekken. Die kwartfinale, dat zou voor het eerst zijn sinds 2008. AZ probeert aan te vallen. En Quick Boys gaat natuurlijk nu de boel dicht bouwen, dicht timmeren en hopen. Als het de bal dan een keer krijgt, maar op snelheid er weer eens een keer uit te komen. Maar nu is het vooral tegenhouden. 1-2 van AZ met Van Brederode, Van Brederode, Van Brederode. En die kan er dan net niet bij. De doelman heeft hem. Ik hoor iemand meeleven, denk ik, in de studio. Ja, dat horen we graag. Het staat 1-0 voor Quick Boys met nog 28 minuten in Alkmaar op de klok. Zo, Quick Boys heeft er nog een fan bij, hè, Nora? Zo. Ja, nee, ik ben voor AZ. Oh, ja. Ja, geen idee waarom. Ik ga altijd voor degene die op 0 staat. Ik weet niet waarom. Oh, ja. Dus als ze scoren, dan word je voor Quick Boys? Ja, dan voor niemand. Daar ben ik voor, dan kies ik wel. Ik zal altijd blauw of rood. Nou, morgen wordt spannend. Marokko gaat spelen. Dus op de Afrika Cup. Ja, ik ga mijn buren alvast waarschuwen, want ik ga heel hard schreeuwen tegen Tanzania, toch? Ben voor Tanzania? Ja, zeker. Zo is het. Najib Amali, yes. Grote dag komt eraan. Donderdag de première, dan ben je echt filmregisseur. Ja. Ben je gespannen? Nee, kijk, ik heb die film nu heel vaak gezien in de montage met de sound effecten en alles erbij. Dus op een gegeven moment heb ik het losgelaten. Maar gisteren toen ik weer iedereen tegenkwam, en die zei, ik ben benieuwd. Toen begon ik wel zenuwachtig te worden. Oh. Ja, toen dacht ik, wacht even, nu gaan jullie natuurlijk voor het eerst alles zien. En zit ik er nog wel in? Ja. Sommigen. Ja. Nee, je moet natuurlijk knippen. We hebben wat scènes natuurlijk moeten knippen. Maar iedereen zat erin. Ik was heel erg tevreden over wat we gingen zien. Maar ik bleek toch een klein beetje zenuwachtig te zijn. Vooral voor de acteurs. Weet je wel, die zichzelf nu op zo'n heel groot beeld gaan zien. En het geluid en alles, of dat allemaal perfect was, of het allemaal klopte. Dus ik was wel zenuwachtig. Dus ja, de zenuw is er eigenlijk een beetje af. Maar ik denk als die weer op tv komt, krijg ik natuurlijk weer heel veel mensen die er iets van vinden. Ja, ja. En dan komt dat weer natuurlijk. Weet je, er zijn altijd mensen zijn die er iets van vinden of iets niet leuk vinden. Of, en is het dan echt een start van een filmcarrière als regisseur? Nou, het lijkt mij ontzettend heel erg leuk. Kijk, dus smaakt het naar meer? Ja, absoluut. Het smaakt absoluut naar meer. Dus ik hoop echt dat ik bij deze gewoon straks nog meer films mag gaan regisseren. Nou, je moet. Ik moet, hoor ik hier. Ga je het verhaal schrijven? Ik ga gewoon een vervolg schrijven. Kijk, vraag dat bedoel natuurlijk. Ik. Ja, want nee, je maar weet je, de bekende grote namen, regisseurs, die kennen we allemaal. En die hebben een bepaald smaakje. En dat heb ik voor mijn gevoel allemaal wel een beetje gezien. Oh. Ik ben wel toe aan dit smaakje. Nou. Ja. Jullie hebben het gehoord. Nou ja, we gaan het niet verklappen, maar vervolg. Het zou zomaar kunnen. Jullie kunnen dit verhaal zomaar ergens oppikken. Ja, toch? Ja hoor, alleen ja, goed voor een vervolg. En dank jullie wel, Nora en Najib, dat jullie hier wilden zijn. Heel veel succes. Toch, ja, je kan er niks meer noemen, maar toch veel succes en veel plezier met de vertoning. Yes, dank je. Ja, en Trik Salama, donderdag vanaf 8:30 te zien op NPO 3. Jeroen Elsof. Bij AZ tegen Big Boys. Op jacht naar een stunt. Wat wil je zeggen? Waar de paniek toch een beetje aan het toeslaan is. Bij de spelers, bij de technische staf, op de bank, bij de reservespelers en bij de fans van AZ. Want dit zou toch wat zijn hoor. Dit zou weer een mooi hoofdstuk zijn in dit bekertoernooi. In deze editie waarin al zoveel gebeurt. Het staat dus 0-1. Big Boys op voorsprong gekomen. Dat hing er de hele avond al in de lucht. En dat kwam er dus uitvallen een paar minuten geleden via die linksback. En AZ heeft nog 25 minuten. Zou genoeg kunnen zijn. Zijn nu serieus bezig met het onder druk zetten van Quick Boys. Maar Quick Boys heeft een aantal hele aardige counterspelers. En AZ maakt veel fouten vanavond. Dus het zou ook zomaar nog erger kunnen worden. Voorlopig lost Dantas het nu op. We zien Martens Indy. Is er een combinatie. Maar ja, het is nu zo druk. Het is zo druk in het 16 meter gebied van Quick Boys. Nu toch een gaatje gevonden misschien. Door Van Brederode. Die ziet zijn schot geblokt. En ook die invaller Esteves komt er niet doorheen. En dan is er wel een hoekschop. Een volgende voor AZ. Ja, je zou kunnen zeggen, misschien is Quick Boys wel heel vroeg op voorsprong gekomen. Want nog 27 minuten volhouden, dat is best lang. Maar AZ heeft tot nu toe niets gecreëerd. Is nu wel echt serieus bezig hoor, met aanvallen. Met het 16 meter gebied van Quick Boys bereiken. Maar ze laten heel veel ruimte achter. En er zijn er heel veel heel snel. En dan komen ze dus weer, die van Quick Boys. Het zal toch niet waar zijn dat ook dit wordt uitgespeeld. Het is een bal naar de linkerkant. Er zit daar net een voetje van Cassius tussen. Jongen, jongen. Je hebt af en toe niet het idee dat je naar een eredivisie in je ploeg zit te kijken hoor, bij AZ. Want de bal komt nu opnieuw voor. En dan gaat hij naast. Het is echt, je gelooft je ogen niet. En je ziet nu die fans van Quick Boys, die geloven hun ogen ook niet wat hier allemaal gebeurt. Dit ging dan maar net goed. Reinders schoot hem naast. En AZ heeft nog altijd hoop dat dit rechtgezet kan worden. Die 1-0 achterstand tegen Quick Boys in Alkmaar. De nummer 4 van de Eredivisie tegen de nummer 3 van de Tweede Divisie. Maar van dat verschil is echt vanavond helemaal niets te zien. Sterker nog, Quick Boys staat eigenlijk redelijk verdiend op voorsprong tegen AZ. Fine. Get a dive, Elsof in Alkmaar. Het lukt AZ om gelijk te maken in de 70ste minuut. De druk wordt Quick Boys nu te veel. Het is Dani de Wit die hoog komt in de lucht. Na een voorzet van Bruno Martensindi en eigenlijk niet echt goed gedekt wordt. Hij doet wat hij goed kan, Dani de Wit, op die manier scoren. En dus is voorlopig een stunt afgewend. Maar ja, het staat nog altijd maar gewoon 1-1. Dus Quick Boys mag nog altijd hopen. Maar AZ doorstaat het eerste gevaar op een uitschakeling in de beker. 20 minuten nog in Alkmaar. We zijn in Open gaan we over praten. Die is in volle gang. En Tellen Griekspoor wist vandaag na een slijtageslag de tweede ronde te bereiken. Na liefst 4 uur en 5 sets trok de Nederlander in een duel met de Rus Roman Safiulin aan het langste eind. Gaat goed. Kunnen recoveren. Kunnen behandelen. In het ijsbad gezeten. Dus ik loop ondertussen weer. Het gaat goed. Maar ja, pittige wedstrijd. Het is gewoon één grote survival. Dat je die wint is eigenlijk bizar. Goed gevochten. En ja, op karakter gewonnen denk ik uiteindelijk. Voor ons is Melbourne. In Melbourne is verslaggever Mark Brasser. Hij had dat interview met Griekspoor. Mark, goedemorgen. Goedemorgen Jeroen. Ja, want voor jou is goedemorgen. Ik zeg nog dat hij vandaag heeft verloren. Voor jou is dat gisteren. Het is geen touw om vast te knopen daar in Melbourne. Maar, want het is heel vroeg hè, nu bij jou. Ja, ja. Hier heeft AZ ook al gewonnen. Ja. Dat mag je hopen, jongen. Goed, tot zover in crowd gegrappen. Goed, maar het is voor jou echt... normaal zou je zeggen, het is nog nacht, hè? Ja, nee, het is hier 9:15 in de ochtend. Ik sta aan het begin van een nieuwe dag. Ja. En zometeen dus Jesper de Jong. Daar kijk ik naar uit. Ga ik me voorbereiden. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Eerst nog eventjes over het toernooi. Want ja, de Jong, die ga je zien. Dat is natuurlijk geweldig. Maar Griekspoor, dat was wel een partij, zeg. Ja, dat was een enorme partij. Hij begon ontzettend slecht. De eerste 2 sets verloren. Ik vroeg aan hem, was je nog niet wakker? Het was een vroege partij. Nou ja, hij zegt, ja, ik moet dit analyseren. Ik weet niet waar het vandaan komt. Nou, ik denk dat het misschien wel met spanning ook te maken heeft. En druk ook heeft hij zichzelf opgelegd. Kijk, hij heeft het natuurlijk vorig jaar fantastisch gedaan. Alleen niet in de Grand Slam toernooien. Dat is iets wat hij echt wel, wat hij wil. Hij wil het ook in de Grand Slam toernooien wil hij het laten zien dat hij goed is. En dat hij bij de top hoort. Maar ja, dat was gisteren in die eerste 2 sets. Mark, je begint gelijk te krijgen. We moeten even naar Alkmaar. Oké. Ja, dat komt hier nu ook door wat ze in Australië al wisten. Poku zet AZ op een 2-1 voorsprong. 72ste minuut. En de invaller doet waar hij voor is ingebracht. Namelijk op snelheid de tegenstander pijn doen. Het is een hoekschop voor Quick Boys. En ja, die zijn wat overmoedig. Die zijn met heel veel naar voren. En Poku passeert dan zijn tegenstander, de invaller, en schiet hem in de verre hoek. En zo staat AZ binnen 3 minuten van 1-0 achter tegen Quick Boys. Nu op een 2-1 voorsprong. En gaat het sprookje heel langzaam de kast in. Maar Quick Boys heeft nog wel 18 minuten om terug te komen. Nu dus van een achterstand terug naar Australië. Dat is ongelooflijk. Maar Brasser die weet alles op wat gaat er meer gebeuren vandaag. Ja, nou ja, ik wilde niet zeggen dat het Poku was die gescoord had. Ik denk dat laat ik dan in het midden. Ja, nou, dat is heel erg. Ja, anders is die spanning ook weg hier. Maar Griekspoor, je vertelde, die wil het nou eens laten zien op een Grand Slam. Nou, de eerste 2 sets, het was helemaal niks, helemaal prut. En toen stond hij op. En toen stond hij op, inderdaad. Toen knokte hij zich echt, nou ja, bijna punt voor punt, game voor game, terug in de wedstrijd. Had helemaal niet het idee dat hij hem om kon draaien. Het was eigenlijk meer van, ja, erin blijven hangen, maar hopen dat het goed komt. Nou ja, won uiteindelijk door het spelen van een goede tiebreak, de 3e set. Pakte de 4e toen makkelijk. Je zag toen wel dat er bij zijn tegenstander, Safiulin, wat overigens echt wel een goede tennisser is, hoor. Zag je dat er wel iets brak, dat hij ook wat minder werd, wat foutjes ging maken. Ja, en daardoor groeide weer het zelfvertrouwen bij Griekspoor, werd het uiteindelijk een krankzinnige 5e set. Benen van Griekspoor wilden niet meer. Hij was fysiek duidelijk minder. Hij heeft ook slechte voorbereiding gehad, omdat hij behoorlijk lang ziek is geweest in december en januari. Maar hij trekt hem er uiteindelijk uit. En ja, wat hij zelf zegt, op karakter inderdaad, dat was het ook echt. Op zijn laatste benen heeft hij die pot eruit getrokken. En ja, dat is ontzettend knap, dat je toch niet goed speelt en hem uiteindelijk wel wint. Maar gaat hij dat dan merken tegen Arthur Fies, de Fransman? Want dat zit er dan nog in zijn benen. Dat wordt ook een zware pot. Ja, dat wordt ook een zware pot. Nou ja, hij was gisteren meteen in het ijsbad geweest. Meteen recovery. Hij heeft natuurlijk een dag vrij vandaag. Alhoewel, hij gaat wel dubbelen. Hij moet dubbelen vandaag. Maar Arthur Vies, dat is echt wel een jongen. Dat is een hele jonge jongen. Zal bij het grote publiek nog niet zo heel erg bekend zijn. Maar daar heeft hij vorig jaar in de eerste ronde op de US Open van verloren. Ook in een slijtageslag. 7-5 in de vijfde set. Allebei de spelers kramp in de benen. Dus hij zal echt moeten recoveren, zoals hij dat zelf dan zegt, van deze partij. Ze goed laten verzorgen, ze rust pakken. Ja, en dan op naar die volgende ronde, die opnieuw loodzwaar kan gaan worden. Andere Nederlander die nog in het toernooi zit is de 23-jarige Jesper de Jong. Vannacht maakt hij in de tweede ronde van de Australian Open zijn stadiondebuut. En Paul Haarhuis, die zelf zijn stadiondebuut maakte tegen de legendarische John McEnroe, leeft met de Jong mee. Want hij treft in de Amerikaanse wereldtopper Jannik Sinner, een tegenstander van formaat. Ja, heel spannend is dat. Als je nog niet weet tegen dat soort spelers of je daarvan kan winnen, dan ben je toch bezig met: oh, maak ik een kans? Kan ik een setje winnen? Ga ik voor dit publiek een goede wedstrijd geven? Omdat het allemaal nieuw is. En ja, dan denk je aan veel dingen. En op het moment dat ik de eerste set won, toen dacht ik: oké, nou, als ik één set van deze jongen kan winnen, dan kan ik ook wel een paar meer winnen. Ja, de Italiaan Sinner is natuurlijk de tegenstander. Hij was in de eerste ronde in 3 sets te sterk voor Botik van der Zandschulp. Maakt hij een kans of is het gewoon een kwestie van genieten van het stadion, Mark? Nou ja, ik zou zeggen eigenlijk allebei niet. Maakt hij een kans? Nee, dat lijkt me niet. Maar goed, Hercules won ook van Ajax. Dat hadden we ook niet verwacht. Maar iemand uit de kwalificatie die voor het eerst in een Grand Slam staat, in zo'n groot stadion inderdaad, en dan tegen Jannik Sinner, die toch wel wordt gezien als een van de spelers die misschien wel het toernooi kan gaan winnen hier. Ja, dat is echt wel een paar stappen te ver. Genieten, dat vroeg ik ook aan Paul Haarhuis. Die zei van: ja, weet je, genieten. Als je de eerste 6 met 6-1 op je broek krijgt en je staat 4-0 achter in de tweede, dan ben je echt niet aan het genieten. Dan ben je echt bezig van: ja, kan ik er nog wat van maken? Wat vinden de mensen, het publiek? Ik ga er hier misschien keihard van af. Ja, dan is het genieten ook wel voorbij. Dus ja, het is te hopen dat hij de zenuwen snel onder controle heeft, dat hij er een wedstrijd van kan gaan maken. Maar het gaat een loodzware opgave worden. Oké, Mark, dankjewel. We gaan weer naar AZ toe. Mark Brass was dat vanuit Australië. Want AZ speelt tegen Quick Boys, stond heel lang achter. Maar nu staat het voor, Jeroen Elshoff. En komt hij bijna op 3-1, maar bijna is niet helemaal. Want Dani de Wit krijgt hem dit keer niet tussen de palen, maar in het zijnet na een voorzet van Brederode. 77ste minuut. Het is nog niet gedaan hoor, bij die 2-1 voorsprong. Voor AZ dat wel echt is wakker geschud na die goal van Quick Boys. Dat hebben ze dus in een aantal minuten recht gezet via goals van Dani de Wit. En via die tweede die we zojuist zagen van Poku. Maar een kans kwam er. En een flinke ook nog. Net op de 2-2 voor Sam van Dijk. De topscorer van Quick Boys in de tweede divisie. Daar maakte hij de 9. Hij speelt vanavond een goede wedstrijd. Dat doet hij eigenlijk al het hele seizoen. 20 is hij. Heeft wel wat roots liggen in het betaalde voetbal. Tenminste in de jeugd bij Sparta heeft hij gezeten. Maar dat liep uiteindelijk niet zoals hij wilde. En bij Quick Boys gaat het geweldig. En het had nog beter met hem kunnen gaan. Want hij kapte en hij draaide en hij kapte. En hij schoot de bal maar net langs het doel van Owusu Oduro. De doelman van AZ. En dus staat het nog altijd 2-1. En gaat Quick Boys proberen in die laatste, nou wat zal het zijn, pakweg 13 minuten in Alkmaar toch nog tot die gelijkmaker te komen. De achtste finales van het bekertoernooi begonnen eerder vanavond met de wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en ADO Den Haag. De amateurs uit Maassluis wonnen eerder al van Volendam en ook nu hing een stunt in de lucht, zoals te horen bij Omroep West. Het is een goal voor Excelsior. Het is een inworp vanaf de rechterkant en na 42 seconden is het Kevin Derks die Excelsior Maassluis op voorsprong zet. En Excelsior Maassluis hield die voorsprong maar liefst 83 minuten in stand. Maar toen werd de Haagse druk toch iets te veel. Hoge voorzet, doorgeknikt en een raak. Jorg van der Zanden. Van der Zanden doet het. In de 83ste minuut eindelijk breekt het verzet van Excelsior Maassluis. En toen leek een verlenging aanstaande totdat vlak voor tijd dit gebeurde. Ja, dat is een goede verlenging. Daar is Veerman. Ja! Boem! Daar is hij, 89ste minuut. Henk Veerman met herstelwerkzaamheden. Hij voltooit het. En hij maakt 1-2. ADO gaat het toch flikken. Ja, want ADO plaatste zich met die 2-1 overwinning voor de kwartfinales van de beker. En FC Groningen deed ze min of meer hetzelfde. Noordelingen hadden op bezoek bij Excelsior weinig te vertellen. Maar uit het niets maakte Romano Postema 2 doelpunten voor de Groningers. En het werd dus 2-0. Postema erkende zelf ook dat Groningen behoorlijk effectief was. Ja, het was een lekkere dag vandaag voor mij. En ik denk dat ik 3 schoten heb gehad, denk ik. En 2 goals, dus ja. Dat is lekker. En de laatste wedstrijd van vanavond is dus die tussen AZ en de amateurs van Quick Boys. AZ had het op eigen veld knap lastig met de ploeg uit Katwijk. Sterker nog, dit gebeurde na een klein uur spelen. Het zit er al de hele avond aan te komen en het gebeurt. Quick Boys komt in Alkmaar tegen AZ op voorsprong hoor. Het is ongelooflijk. Wat een prutswerk van AZ de hele avond al. En nu gaat het dan via Nigel Ogidi Ngwanko, de opstomende linksback voor de Alkmaarders, compleet fout. Ja, paniek in Alkmaar, maar inmiddels kunnen de AZ-fans weer opgelucht ademhalen. Dankzij Daniel de Wit en Ernest Pokoe staan de Alkmaarders met 2-1 voor. En doordat het spel vanwege vuurwerk even stil heeft gelegen, is de wedstrijd nog bezig. Hoe lang moeten ze nog, Jeroen? Kijk even omhoog. Ja, ik denk dat ik in al die jaren dat ik commentaar heb gegeven, nooit mezelf in een daadwerkelijke uitzending terug heb gehoord. Dus daar zat ik even van. Te genieten. Dat zo mooi. Ja, maar, mag je best zeggen. Ja, was best leuk. Hoe lang nog? Dat is nog een minuut of 10 nu. We zitten in de 81ste minuut. Ja, Quick Boys probeert het wel, maar vergeet ook niet, hè. De meeste van die spelers van Quick Boys hebben vandaag gewoon gewerkt of hebben gestudeerd. Zijn de hele dag in touw. En dat gaat dan toch ook in de benen zitten tegen die profs van AZ. Want die zijn natuurlijk fitter. Hebben er ook natuurlijk qua kwaliteit een aantal goed op de bank zitten. En ik heb op de monitor voor me, ik heb het nog niet gezegd. Of we zien het op de monitor voor ons. Daar kijken we mee met de tv-beelden. Daar komt er nu 1 in bij Quick Boys. Die is 34, Danny van den Meijakker. En die heeft voor de wedstrijd, voordat hij met de bus hier naar Alkmaar toe ging, zich omgekleed in zijn werkbus. Dus dat geeft maar aan dat hij eerst een flinke werkdag gehad heeft. En we zien nu op de monitor voor ons hoe dat ging. Even het shirt aan, even het trainingspak aan, werkbus op slot en dan aan het werk vanavond. Nou, dat is natuurlijk voor een hoop niet niks. We zitten in de 82ste minuut. Het staat 2-1 voor AZ tegen Quick Boys. En morgen gaat het bekertoernooi natuurlijk verder met NEC tegen Go Ahead Eagles, Almere City tegen Fortuna Sittard en de kraker PSV tegen Twente. Wedstrijd in Eindhoven is er eentje uit de tweede ronde nog, want voor de winter werd hij namelijk afgelast vanwege de hevige regenval. Laten we hopen dat het morgen niet hard sneeuwt daar in Eindhoven. De winnaar van PSV Twente speelt in de achtste finales tegen Feyenoord. En Twente-trainer Jozef Oosting denkt dat zijn team PSV wel kan verslaan. Wij denken van wel. Dat moet je natuurlijk ook altijd zeggen. Maar als we dat niet hebben, dan hoeven we daar ook niet naartoe te gaan. Ik denk ook wel dat wij daar lef moeten gaan tonen aan de bal. Alles is mogelijk in de beker. Morgenavond te volgen natuurlijk bij NPO Radio 1 langs Lijn en Omstreken. Gaan we nog één keer schakelen met Alkmaar. AZ tegen Quick Boys. Jeroen. Ja, daar hebben ze er alles aan gedaan bij Quick Boys. Qua wissels om er in de slotfase nog wat van te maken. Ze staan nu gewoon met 4 spitsen. Ze moeten natuurlijk ook wel nog 7 minuten, 8 minuten in de officiële speeltijd. En ja, je bent gewoon uitgeschakeld of het nou tegen AZ is of tegen een andere amateurploeg. En dan kan je er ook gewoon maar tegen elke tegenstander vol voor gaan. Poku heeft hem aan de andere kant voor AZ. Geeft hem aan Pavlidis. Pavlidis gaat schieten of gaat hij afleggen. Hij gaat afleggen. Komt er dan een schot van Esteves. Die geeft hem ook weer af. En komt er dan een schot van Poku. Ja, en dan houdt de keeper hem tegen. Ook dat. Komt er dan nog een kans voor Poku om het te beslissen vanavond. Dat doet hij niet. 3-1 wordt het niet. In het zijn het 2-1 met nog 8 minuten. Straks uitslag bij Wilfried de Jong in Met het oog op morgen. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Voor nu een mooie avond. Bye. NPO Radio 1 podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet Ster. Het